Radio 1. 11 uur, Sidney Dijkers met het NOS-journaal. De Houthi-rebellen hebben vannacht opnieuw een grote aanval uitgevoerd op schepen in de Rode Zee bij Jemen. De Houthis zeggen dat ze 37 drones hebben afgevuurd op Amerikaanse schepen. De VS zegt dat er 15 zijn neergehaald. De Houthi-rebellen vallen sinds november schepen aan die volgens hen een connectie hebben met Israël, om zo de inwoners van Gaza te steunen. Bij een aanval op een Brits schip eerder deze week kwamen 3 mensen om het leven. Een staakt het vuur in de Gazastrook lijkt er niet te komen voor de Ramadan. De Amerikaanse president Biden noemt een bestand voor de vaste maand lastig. Hamas sprak de afgelopen weken met Qatar en Egypte over een staakt het vuur. Naar verwachting begint de islamitische vaste maand morgen. In Amsterdam zijn vannacht een paar minuten na elkaar 2 explosies geweest. Volgens stadszender AT5 raakte niemand gewond. Wel liepen beide woningen schade op. Door een van de ontploffingen ontstond kort brand. Bij de andere woningen raakten de voordeur en brievenbussen beschadigd. In Amsterdam zijn net als in andere steden, als bijvoorbeeld Rotterdam, veel explosies bij woningen. De politie zag vorig jaar een verdubbeling van het aantal explosies in de hoofdstad vergeleken met het jaar ervoor. Het was vannacht opnieuw onrustig in Haiti. Zwaar gewapende bendeleden zijn daar in opstand gekomen tegen premier Henry. Hij is niet meer in het land en durft ook niet terug te komen. Inmiddels is de haven in handen van de druk van de bendes en zijn er vannacht zware schoten gehoord in de buurt van het presidentieel paleis van Haiti. Ook het ministerie van Binnenlandse Zaken is in brand gestoken en zijn politiebureaus in het Hoge Rechtshof aangevallen. In de hoofdstad Port-au-Prince geldt ook nog altijd de noodtoestand. Het weer bewolkt met af en toe wat zon. Het is in de middag 12 tot 16 graden. Wel waait er nog altijd een frisse, krachtige wind uit het oosten. 'S Avonds zijn er meer wolken en dan kan er in het zuiden ook wat regen vallen. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. De A1 Apeldoorn richting Amersfoort is nog altijd dicht. Tussen Stroe en Voorthuizen, dat komt door een politieonderzoek na een ongeluk van afgelopen nacht. Verkeer richting Amersfoort kan beter omrijden vanaf knooppunt Beekbergen via Arnhem over de A50 en de A12. Waarschijnlijk gaat dat nog een uur duren. De andere kant op de A1 Amersfoort richting Apeldoorn staat ook file tussen Barneveld en Stroe, 5 kilometer. Daar is de extra reistijd 20 minuten. Zijn jouw terrastegels dit jaar weer groener dan bij de buren? Nu bij Hubo, de Power Plus hoge drukreiniger, plus 8 meter lange hoge drukslang plus terrasreiniger van 159 voor 99 euro. Groene aanslag? Hubo helpt. Hey accountant, stap nu over op Vision Planner voor het snelste samenstellen en de beste jaarrekening voor alle soorten ondernemingen. Duizenden tevreden accountants en administratiekantoren gingen je voor. Ontdek meer op visionplanner.com/compilation. Deze week bij Aldi nergens goedkoper. Kruimige aardappels, 10 kilo voor slechts €4,89. Minder betalen en toch meer krijgen? Tuurlijk wel, Aldi. Kijk voor de voorwaarden op aldi.nl/nergensgoedkoper. Voor de snelste jaarrekening in de cloud, ga naar visionplanner.com/compilation. En actie! Jazzappels, 6 stuks voor €1,89. En Trader Joe's pekannoten, 200 gram voor €2,99. Tuurlijk wel, Aldi. Omdat één bril niet altijd voldoende is, krijg je bij Pearl nu 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je een tweede bril of zonnebril van ons en een cadeaubon die je aan iemand anders kunt geven. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl. De nieuwe Suzuki Swift is de zuinigste mild hybrid van Nederland. Daardoor heb je evenveel plezier met minder verbruik. Binnenkort beschikbaar bij jouw Suzuki-dealer. Of bekijk hem nu alvast op suzuki.nl. Suzuki. Serious about fun. Als het weer is gebeurd en u wist zeker dat het deze keer niet zou gebeuren. De U-turn. Controle over drank en drugs. Knibbel, knabbel, knuisje. Wie knabbelt er nou een huisje? De Belastingdienst. Want jaarlijks betalen ruim 2 miljoen mensen te veel WOZ-belasting. Dus u misschien ook? Doe nu de gratis WOZ-check. 1 minuut van uw tijd kan u zomaar €300 opleveren. Ga naar eerlijkewoz.nl. De U-turn. Controle over drank en drugs. Onthulling dader Rijswijkse moorden. In dit online verkrijgbare boek maakt de auteur Nizar Makdoumbaks bekend dat een van de moordenaars in 1985 patiënt was in zijn huisartsenpraktijk. De U-turn. Extreem discreet en exclusief. NPO Radio 1. KRO NCRV. Ik kan de woorden nog niet vinden, geen conclusies aan verbinden. Maar zodra ze zijn gevonden, zeggen wij horen hoe het met de taal staat. Zijn er toch veel woorden die de boodschapper vermoorden? Maar als het fout gaat, zouden wij nog vertellen hoe ik met de taal sta, taal sta, taal sta. Zouden wij nog vertellen hoe ik met de taal sta, taal sta. Fijn blijf, taal sta. Frits Spits. Dankjewel Mieke en Pieter. Goedemorgen, ASML. Ik vind het mooi klinken, snel en dynamisch. Een beetje ook waar die woorden voor staan. Voor een wereld die gedomineerd wordt door supersnelle communicatie, die een taal spreekt die gereduceerd is tot getallen, nulletjes en eentjes. Ik volg die ontwikkelingen met aandacht. Niet dat ik er iets van begrijp, maar de dynamiek, de snelheid, de toekomst die erin schuilgaat, die beneemt me soms de adem. Het zegt ook veel over de tijd die komen gaat. Dat we dat bedrijf in Nederland moeten willen houden, lijkt me vanzelfsprekend. Om dat nu te bewerkstelligen is er iets met Beethoven bedacht. Nog nergens heb ik kunnen achterhalen wat dan precies. Ik keek er vreemd van op. Natuurlijk weet ik wie Beethoven was, wat hij gemaakt heeft. Maar nooit als ik het hoorde dacht ik, dat is toekomstmuziek. Welkom in de taalstaat. Let's go. Let's go. Let's go. Niets blijft overeind. We komen om te slopen. Ik hoop wel omdat er dan iets nieuws voor in de plaats komt. Het is de nieuwste van Merel. Ze heeft de rand nodig om gelukkig te zijn. Ze wil uitgedaagd worden, typerend voor wat ze maakt. Eigenzinnig, meeslepend, zo van deze tijd. Ik denk dat Joost Klein het heel mooi vindt. Dit is de gastenlijst van de Taalstaat van vandaag. De derde genomineerde voor de Woutertje Pietersenprijs. Emiel Schijvers, algemeen directeur van het Joods Kwartier Amsterdam, over de teksten voor het Holocaustmuseum dat morgen officieel wordt geopend. Anton Doutzenberg over zijn nieuwe boek De Vijf. Frank Verhal over de taalschat en avond met Wim Sonneveld uit 1965. Menno van den Bos is inwoner van de Digitaalstaat. Ton den Boon van de Dikke van Dalen met het woord van de week. Rutger Kiezenbrink zit achter het taalloket van Onze Taal. Arnold Boukes uit Zwolle met zijn vergeet woord. Pepijn Lane over zijn nieuwe boek Gezeik. René Appel met de TNA van acteur Pierre Bokma. Vooropgesteld. Het opmerkelijkste nieuws in de wereld van de Nederlandse taal. Twee genomineerden hebben we al op onze lijst staan. Het Touw en de Waarheid van Marco Kunst, met illustraties van Jeska Verstegen, en De Spin en de Sleutel van Anna Woltz. Deze boeken dingen mee naar de Woutertje Pietersenprijs. En vandaag maken we de derde genomineerde bekend voor deze prijs. Prijs voor de oorspronkelijke Nederlandstalige kinder- of jeugdboek van het afgelopen jaar. En dat is Ombrador van Marieke Smithuis, met tekeningen van ook weer Jeska Verstegen. Het is voor Marieke Smithuis de eerste keer dat ze genomineerd is voor de Woutertje Pietersenprijs, waarmee ze dan ook verguld is. Maar waar gaat Ombrador eigenlijk over? Mijn boek gaat over Jinna, een meisje dat geen schaduw heeft. Samen met haar hond Scharrie komt ze terecht in Ombrador. Hier wonen de schaduwwezens en die hebben allemaal een andere schaduw. Je hebt er hondenfluisteraars met een grote zwarte schaduw van een hond. Vlierenfluiters, als je op een schaduw staat dan piept die. Of sterrenkijkers die dwars door de tijd kunnen kijken. In Ombrador moet Jinna haar eigen schaduw gaan ontdekken. En die heeft ze hard nodig om het op te kunnen nemen tegen Vulgis, de slechte, wrede vorst van Ombrador. Ja, dat is een heel spannend verhaal. Ik heb het al bijna uit, moet ik eerlijk zeggen. De komende weken maken we nog 3 kanshebbers voor de Woutertje Pietersenprijs bekend. Op 6 april is het aan de juryvoorzitter Rick van der Westerlaken om de winnaar bekend te maken. En dat gebeurt tijdens een feestelijke speciale kindertaalstaat vanuit het Kinderboekenmuseum in Den Haag. De Taalstaat. Het is een museum waarvan je je afvraagt waarom het er niet al lang was in Nederland. Het Nationaal Holocaustmuseum dat morgen door koning Willem-Alexander in Amsterdam wordt geopend. De term Holocaust staat voor de moord op ongeveer 6 miljoen Joden tijdens de bezetting van Europa door de nazi's. Van de 140.000 Joden die in 1940 in Nederland woonden, heeft 3/4 de Tweede Wereldoorlog niet overleefd. Het museum presenteert die geschiedenis onverbloemd. Dag Emiel Schrijver, goedemorgen. Goedemorgen. Algemeen directeur van het Joods Cultureel Kwartier in Amsterdam en daarmee dus ook van dat Nationaal Holocaust Museum. Wat betekent dat onverbloemd presenteren van deze verschrikkelijke geschiedenis voor de taal die jullie in dat museum gebruiken? Nou, er is ongelooflijk veel verhullende taal rondom de Holocaust. En het is eigenlijk het beste voorbeeld kan ik misschien wel uit mijn familie geven. Mijn oma, die had het over haar familie en haar familie was weggehaald. Andere mensen die zeggen, ja, mijn vader die had het er altijd over dat zijn familie niet was teruggekomen. Maar die mensen waren vermoord. Die zijn niet alleen weggehaald, die zijn uit hun huizen gehaald, of die hebben zich moeten melden. Die zijn een moordmachine ingetrokken en die zijn daar uiteindelijk vermoord. Maar die eerste generatie, eigenlijk ook nog wel de tweede generatie Joden, was gewoon niet in staat om de zaak bij de naam te noemen. Wij zien het als onze taak om dat wel te doen. Ja, en wat heb je dan een voorbeeld van zo'n veranderd taalgebruik dat in dat Holocaustmuseum dus nu gebruikt wordt? Nou, we zoomen heel erg in op de individuele levens van mensen. Dus we zoomen niet in op de dood van de mensen, maar we zoomen in op datgene van het leven wat die mensen gehad hebben voordat ze door de nazi's tot slachtoffer gemaakt werden. En tegelijkertijd eindigt iedere beschrijving van het leven wel met de tekst: Zij is op 23-jarige leeftijd vermoord in Auschwitz. Zij is op 13-jarige leeftijd vermoord in Bergen-Belsen. En die... Gewoon wat er gebeurd is. Wat er werkelijk gebeurd is. Ja, ja. Heb je een voorbeeld van een tekst die je gebruikt in dat museum? Zodat we een nog beter beeld krijgen van hoe je de tekst hebt genoteerd. Nou ja, ik ben gewoon een van de 20 betrokkenen. Hè. Dus dat is duidelijk. Ja. Nou, we hebben een tekst scherven. Dat gaat over de periode vlak na de terugkeer. Dus de Joden die de kleine groep Joden, die 25% die het wel overleefd had, die probeerde om weer een leven op te bouwen na de oorlog. Mm-hmm. Die komen terug en die treffen een totaal onbegrip aan voor wat er met hen gebeurd is. En het totaal gebrek aan ruimte ook om dat te uiten bij zichzelf. En zeker ook bij de Nederlandse maatschappij. En dan zeggen we in de rubriek scherven... na de oorlog waren er zo'n 30.000 Joodse overlevenden in Nederland. Een klein deel van de vooroorlogse Joodse gemeenschap. Hun vertrouwen in de Nederlandse rechtsstaat was ernstig geschaad. Bovendien legde de overheid hun bij terugkomst allerlei betaalverplichtingen op. Ze moesten bijvoorbeeld alsnog belasting en erfpacht betalen. Sommigen emigreerden, vooral naar de Verenigde Staten, Canada, Australië of Israël. Dat blijft heel dicht bij die... feitelijkheid. Ze moesten bijvoorbeeld alsnog belasting en erfpacht betalen. Toen ze terugkwamen uit een concentratiekamp. Voor de tijd dat ze niet. Onder andere voor de tijd dat ze niet in hun huizen gewoond hadden. Ja. En vervolgens geven we in de kleinere museumteksten. Mm-hmm. Concrete voorbeelden die teruggrijpen op deze inleidende tekst. Ja. Je hebt ook een tekst over oorlogsfotograaf George Roger. Uit 1945. Waar gaat dat over dan? Nou, dat is eigenlijk de eerste foto die je ziet als je het museum binnenkomt. Mm-hmm. Daar word je voor gewaarschuwd in de lift. Een keiharde foto van een Amsterdams jongetje, Sieg Maandag, die direct na de bevrijding in Bergen-Belsen langs de opgestapelde lichamen van vermoorde Joodse mannen en vrouwen loopt, met afgewend gezicht, in kleding die hij gekregen heeft, waarschijnlijk van de Engelse bevrijder. En het geeft de totale vernietiging, de totale reddeloosheid aan van al die mensen die daar op die dode akker tussen die opgestapelde lichamen zitten. Mm-hmm. En die foto die is gepubliceerd in Life Magazine. En de jongen is uiteindelijk op basis van de publicatie in Life Magazine herenigd met zijn moeder die er overleefd heeft. De oorlogsfotograaf George Roger was erbij toen in 1945 de Engelse troepen concentratiekamp Bergen-Belsen bevrijden. Hij legde de verwoesting van levens vast en ook de eenzaamheid van de overlevenden van de Shoah. Roger fotografeerde hoe de 7-jarige Sieg Maandag zijn gezicht afwendde van een lange rij dode lichamen. De Joodse jongen had ruim 14 maanden in het kamp overleefd. Hij droeg kleding die Engelse soldaten van Duitse omwonenden hadden afgenomen. Op 7 mei stond die foto in Life Magazine. Toen was een deel van de ontklede lichamen afgedekt. Ja, wat mij opvalt is dat de werkelijke betekenis door de kijker en de bezoeker van het museum zelf kan worden aangevuld. Hè? Emiel, ik heb nog één vraag. En dat gaat toch over de komst van de Israëlische president Yitzhak Herzog. En daar wordt morgen tegen geprotesteerd, tegen zijn komst, door pro-Palestijnse actievoerders. Zou er een tekst zijn te vinden in jouw museum die je aan die actievoerders zou kunnen laten zien, waardoor ze zouden kunnen begrijpen dat dat museum toch iets anders betreft dan waar zij morgen tegen protesteren? Ja, ik vind dat is een lastige vraag. Ik denk uiteindelijk dat dan de tekst is die op een bepaalde manier ook... Ik moet zeggen, ik kan niemand verbieden om te protesteren. Sterker nog, ik vind het belangrijk dat mensen dat democratische recht nemen. Ik zou het misschien willen verbinden met iets anders. Namelijk met het feit dat wij hebben in het museum langs alle wanden alle verordeningen die er waren. Op het moment die uitgevaardigd zijn in de loop der jaren, om in de loop van die paar jaar gedurende die oorlog, om die levens, de bewegingsvrijheid van Joden steeds meer te vernauwen en tegelijkertijd een juridische context te verschaffen aan alles wat er gedaan is in die Jodenvervolging, wat uiteindelijk tot die moord geleid heeft. Dit museum laat zien wat er gebeurt als je die rechtsstaat ontmanteld. En dit museum laat zien wat er gebeurt als je het respect voor elkaar, als de ander verliest. En als voor andere mensen verliest. En dat is de algemene boodschap. Dat is de algemene, algemene boodschap van dit museum. Morgen is de officiële opening. Dat wordt een gedenkwaardige dag. Emiel Schrijver, heel fijn dat je hier was. Dank je wel. De taal in de zaterdagkranten. Natuurlijk maken de kranten iedere dag weer nieuwsgierig. Wat zal erin staan? Welke verhalen vertellen iets wat ik nog niet weet? Keuze genoeg en op zaterdag is die keuze zelfs een wilde. Zoveel. Iedereen kijkt vanzelfsprekend naar wat zijn of haar van haar gading is. En dat doet Jeroen van Kan ook. Maar zijn kijk is wel heel erg eigen. Dag Jeroen. De Jeroen van Kan kijk. We zijn er klaar voor. Oké. De Volkskrant brengt een bezoekje aan Brussel om daar te praten met Diederik Samson, de voormalige rechterhand van eurocommissaris Timmermans en een van de architecten van de Green Deal. Ze vormden een beetje de Batman en Robin van het Europese klimaatbeleid. Samson en journalist Mark Peperkorn trekken voor de gelegenheid een vers blik beeldspraken open. Boven het stuk staat namelijk: de trein gewoon laten doorrollen is niet genoeg. De eerste zin luidt vervolgens: bijna 5 jaar zat Diederik Samson in de machinekamer van de Europese Commissie. En daarna legt hij uit hoe hij zich verhield tot Timmermans. Ik denk dat stuurman en kapitein de beste vergelijking is. De kapitein bepaalt waar je naartoe gaat. De stuurman verzint de route. Ik denk, op basis van wat ik net heb gelezen in dat stuk, dat Samson voorsorteert op een mogelijke volgende functie. En ik denk ook te weten welke functie, ofwel als directeur van het Rotterdamse havenbedrijf, ofwel als opvolger van Wouter Koolmees als directeur van de NS. Hij heeft een lichte voorkeur, denk ik, voor die laatste functie. Want in het stuk zegt hij verder nog: de eerste 5 jaar zijn wel cruciaal, omdat je de trein op de rails zet en momentum geeft. En de trein moet bergop. Voor hetzelfde tempo moet je dan al extra energie toevoegen. Ik heb geen idee wat hij daarmee bedoelt, Frits. Maar dat hij ontzettend van treintjes houdt, dat lijkt mij wel duidelijk. Maar ja, dan heeft hij het toch ineens weer over de Europese Commissie als een geoliede beleidsmachine. Het is niet alleen een tikje een te fossiele beeldspraak voor een klimaatkapitein of klimaatmachinist, maar geoliede machine associeer je toch ook meer met schepen dan met treinen. Samson liep in ieder geval toch een beetje in verwarring achter, want ineens kwamen er ook plannen uit de busrollen en gooide de Green Deal het bedrijfsmodel van Europese boeren voor de bus. Zou die dan toch liever buschauffeur worden, net als Fred Teven? Directeur van Schiphol wil hij in ieder geval niet worden, want nergens in het stuk heeft hij het over hoe je de Green Deal het beste aan kunt vliegen of dat beleid met beleid dat veel impact heeft, moeilijk land in de samenleving. Hier struikel je niet over de politieke bananenschillen. Dat zei Samson verder ook nog. Daar heb je er in Den Haag heel wat van, zegt hij. Ja, daar zit wat in. De formatiepogingen zou je kunnen zien als een paringsdans op bananenschillen. Shailesh Itwal Singh schrijft in haar wekelijkse column: Wilders heeft inmiddels zoveel draaien gemaakt dat zijn kiezers wel duizelig moeten zijn. Goed gezegd, beeldend ook. Je ziet Wilders meteen als een soort politieke derwis rondjes draaien, terwijl onder zijn gewaad het ene na het andere standpunt vandaan komt. Het wonderlijkste aan de wonderlijkste formatie ooit is niet dat Pieter Omtzigt, maar is dat Pieter Omtzigt maar rondjes om de praattafel blijft draaien. Ook mooi, van de praattafel draaien. Sital Singh noemt Wilders een strijdpuntverlater. Dat is ook een mooi woord. We spreken eigenlijk alleen maar van schoolverlater. Maar waarom breiden we het woord eigenlijk niet uit? Een autoverlater voor iemand die geen auto meer rijdt. De treinverlater voor iemand die niet meer in de trein wil zitten. Samson in ieder geval niet. De vliegtuigverlater, de literatuurverlater voor mensen die om volstrekt onbegrijpelijke redenen geen boek meer willen lezen. Goed. In Trouw staat nog een mooi stuk over babygebaren. Baby's die veel gebaren maken, die leren sneller spreken. Lang werd gedacht dat is omdat gebaren op spreken lijkt. Je gebruikt namelijk een symbool. Maar dat blijkt niet te kloppen. Als een baby gebaart dat hij iets wil vasthouden, dan zegt de ouder: wat een mooi boekje, hè? En dus weet die baby dat object wat daar ligt, dat een boek is. Als je het maar vaak genoeg te halen, blijft het liggen. Blijft dat hangen. Zo simpel dat je erover baast dat er onderzoek voor nodig is om dat vast te stellen. Ik denk wel dat de vader van Diederik Samson van modeltreintjes hield en dat Diederik die heel vaak heeft aangewezen aan zijn vader. Net als ik trouwens. Ik heb het traject gemaakt in de Kelder. Prachtige modeltrein. In die trein zitten Van der Plas, Omtzigt, Wilders en Jezus. De treintjes. De trein rijdt een rondje, eindeloos. Alleen stations, die heb ik nog niet. Nee. Oh, die heb ik nog. Een paar. Oh, kijk. Ja. Zullen wij gaan vertellen hoe het met de taal staat? Het is denk ik wel het meest gitzwarte boek dat ik ooit heb gelezen. Ik moet u daarbij eerlijk bekennen dat ik soms ook niet verder kon. Dat ik niet meer mee kon gaan in de ongebreidelde fantasie van de schrijver. Maar toch bleef het boek me bezighouden. Ik herlas passages en ik kreeg het gevoel dat me langzaam duidelijk werd wat de schrijver met zijn boek, met de onschuldig aandoende titel De Vijf, precies wilde. Maar of ik het werkelijk begrepen heb, dat zal blijken als ik met hem ga praten. Zijn naam is Anton Doutzenberg, 55 jaar, studeerde economie en talen letterkunde, geboren in Heerlen, maar hij woont al jaren in Tilburg. Zijn debuut dateert van 2010 en heet vogels met zwarte poten kun je niet vreten. Zijn boek Extra Tijd werd in 2013 tijdens de Nacht van de NRC uitgeroepen tot boek van het jaar. Sowieso mag Dautzenberg zich verheugen in de waardering van de literaire kritiek. Dat heeft wellicht te maken met de volstrekt eigenzinnige wijze waarop hij schrijft. Hij doet geen concessies en meer dan eens legt hij bloot wat wij niet zien of misschien niet willen zien. Dag Anton Dautzenberg, goedemorgen. Fijn dat je er bent. Voordat we het over de vijf hebben, je nieuwste boek, eerst maar de kussens die voor je neus liggen. Daarop staan de afbeelding van Anton de Kom, Robert Long en Ina Boerierbakker. Stel, je bent moe en je wil even je hoofd te rust leggen. Op welk kussen gaat dat dan worden? Ik twijfel tussen twee, Robert Long en Anton de Kom, maar ik kies voor Robert Long. Je kiest voor Robert Long. Dat is ook een van je opdrachten in je boek, hè? Ja, ja. Is dat daar? Zullen we even luisteren? Ja. Postbodes doen het in de gleuf en pedofielen doen het op hun knieën. De meeste trio's doen het met z'n drieën. En tegenliggers doen het zoals aan het. Dat is een van de vele citaten waarmee het boek begint. Waarom juist dit citaat van Robert Long? Dit citaat geeft heel nadrukkelijk aan dat de tijdgeest heel volatiel is, vloeibaar. Dat eigenlijk begrippen als goed en kwaad geen objectieve ethische norm vertegenwoordigen. Als nou iemand dit nummer zou uitbrengen, zou die met de dood bedreigd worden en het nummer werd niet gedraaid. Mm-hmm. En midden jaren 80 was het een grote hit. En toen kon het wel. Toen kon het wel. Ja, ja. Dus de tijd is aan het veranderen. Dat is iets wat je daarmee vaststelt. Nou, je ziet het eigenlijk door alle eeuwen heen. Nou, dat we geen greep krijgen op begrippen als goed en kwaad. We krijgen het niet gedefinieerd, dus dat geeft al aan hoe subjectief het is. Dus wat we nu kwaad vinden, dat vonden we vroeger goed of andersom? Ja, en het grijze gebied daartussen. Ja. Ik bedoel, je noemde net mijn boek, het meest gitzwarte boek wat je ooit gelezen hebt. Klopt. En ik weet niet of je het Oude Testament wel eens gelezen hebt. Ja, dat is ook wel gitzwart. Dat is echt, nou, dat is zwarter dan zwart. Ja, dat is zwart. Ja, goed. Er zit ook geen ironie in. Nee, maar goed. En dat van jou wel, dat is zeker zo. Sowieso word ik in het begin van je boek overspoeld met citaten. Er zijn niet de minste bij. Ik noem Reven, Nabokov, Multatuli, Susan Sontag. Wat hebben al deze citaten met elkaar gemeen? Want je overspoelt me met citaten. Waarom doe je dat? Ja, ik noem het ook de Wunderkammer. Met het boek stap ik heel nadrukkelijk in een traditie van de libertijnse roman. Een traditie die wij in Nederland eigenlijk nauwelijks kennen. Wat is dat? De libertijnse roman. En ik zou het willen definiëren als een roman waarin de complete vrijheid wordt gevierd op alle terreinen. Er zijn geen grenzen. Alles mag. Er zijn geen grenzen. En in Nederland zou ik dan heeft die traditie niet. Ik zou zelfs willen zeggen dat Van den Vos Reinhardt de enige echt libertijnse vertelling is in de Nederlandse literatuur. Maar goed, internationaal, zeker in Frankrijk, Italië, Duitsland, Engeland, is dat genre wel behoorlijk groot geweest en is het nog. En ik stap nadrukkelijk in die traditie. Ja. En dat doe ik met die citaten, plaats ik me er ook letterlijk in. Ja, en AI speelt ook nog een rol, hè? Wat is de rol van AI, van kunstmatige intelligentie? Kijk, de keukendeuren blijven dicht. Maar ik kan wel zeggen dat binnen de kaften van het boek AI en het onderbewustzijn communicerende vaten zijn. Aha. En daar speel ik mee in het boek. En ook door verschillende vertelperspectieven te Maar gebruiken. Ben jij dan nog wel verantwoordelijk voor wat er in dit boek staat? Of is dat de AI? Nee, ik ben volledig verantwoordelijk voor wat er in het boek staat. Want mijn naam staat op. Ja, staat er wel degelijk op zich. We gaan dus even naar die vijf toe. Het boek heet Die Vijf. En er zijn vier meisjes die de hoofdrol spelen. Elodie, Anne, Céline en Dilania. Hoe oud zijn die meisjes? Die zijn 15 en 16 jaar. Ja, ze hebben wel hele eigenaardige levenshoudingen. Je zegt al, het is een libertijnse roman. Ja. Ze zijn niet vies van seksuele uitspattingen. Zou je een heel klein stukje willen voorlezen? Ze zijn dan in de kamer van het hoofd van hun school. Ja, zal ik doen. Wim Beiersbergen was de naam van de goede man. Een omhooggeklommen leraar Frans die nooit lachte. Bij hem zouden we het niet redden met onze standaard aanpak. BH-loos, knoopjes open, voorover buigen, het tongpuntje tegen de natte bovenlip, zwoele blik, veelbetekende knipoog, benen uit elkaar, erotische vingerbewegingen, et voilà. Ik stond op de gang achteloos te wachten. Bij de tweede schreeuw zou ik binnenstormen, schrikken en meteen beginnen te filmen. Ik wachtte tot de derde schreeuw. Die Beiersbergen maakt een slome indruk, dus het zou vast even duren voordat de ontsteltenis tot hem doordringt. Ja, het is, dit gaat nog, hè? Je boek is nog veel heftiger op sommige momenten. Ja. Maar bij het lezen denk ik ook, Anton, dit is over de top. Dit kan helemaal niet. En waarom is dit de ironie die je door wil laten klinken? Als ik antwoord geef binnen de roman, dan hebben die meiden geld nodig om een trip naar Hamburg te financieren. Ja. Zum Goldenen Handschuh en een kroeg. Waar ze niet in mogen, want ze zijn nog geen 18. Want ze zijn nog geen 18, waar de seriemoordenaar Fritz Honka resideerde. En zij zijn heel erg onder de indruk van de film die gebaseerd is op dat boek. En zij willen zich laten inspireren door hem. Ja. Is dat antwoord op je vraag? Ja, dat is wel min of meer wel. Ik vroeg me af of het ironisch is. Want ik zei net in mijn inleiding dat ik in sommige passages gewoon niet door kon lezen. Want er staat een passage in over Anne Frank. Ja. Waarvan ik dacht, waarom moet dit? Ja. Ik ga het hier niet voorlezen. Het gaat ver. Ik schrok ook van dat ze die... het zijn heel geperverteerde meiden, om het zo maar te zeggen. Maar schrik je daar zelf van als schrijver? Ik ben tijdens het schrijven... heb ik echt wel fysiek last gekregen, ja. Ja. En wat doe je dan? Dan zou ik zeggen als schrijver, ik schrap het, ik ga dat niet in mijn boek schrijven, maar dat doe jij niet. Kijk, een arts gaat ook een vreselijke ziekte niet uit de weg. Waarom zou ik dan als schrijver moeilijke onderwerpen gaan mijden? Ik had juist het gevoel, doordat ik er zelf af en toe onpasselijk van werd, dat ik iets te pakken had. En wat heb je dan te pakken? Dat ik echt zwarter dan zwart, reflecteer op tendensen in de samenleving. Ja, maar is dat dan ook, is dat zwarter dan zwart, zegt dat dan ook zoiets iets over hoe jij naar de mensen kijkt? Nee. Dus volgens mij is het een diep humanistisch boek. Ik denk dat dit boek... Ik had gisteren een interview met de Volkskrant en zij gebruikte ook letterlijk deze woorden. Het is een humanistisch boek. Het roept eigenlijk het tegendeel op. Van wat ik beschrijf. Hoe zwarter de verhalen, hoe lichter het leven. En wij zijn geneigd, zeker in de kunst, maar zeker in de literatuur, om vooral het sublieme te verkennen. Terwijl het mooie. Ja, terwijl het abject. De schoonheid. Ja, terwijl het abject ook onderdeel is van de mens. Ja, de beast in me. En dus als je het zo zwart opschrijft, dan zie je dat de wereld in werkelijkheid eigenlijk enorm meevalt. Ik denk dat dat wel een onderdeel is van... Ik denk dat heel veel schrijvers van libertijnse romans dit beeld voor ogen hebben. Ja. Anton, in jouw boek de Puppet Master. Hè, dat is de poppenspeler, de man die de touwtjes in handen heeft. Zou je een fragment willen voorlezen waarin de Puppet Master, de man die meisjes als het ware in handen heeft, of, mm-hmm. of hun doen en laten bepaalt, zou je het willen voorlezen? Zeker. Ja. Ik ben aan het woord en dit keer wil ik doorpakken. En ga ik ook doorpakken. Het wordt tijd dat ik mijn verantwoordelijkheid neem. Genoeg gemystificeerd. Ik kan Anne en de meiden niet overal de schuld van geven. Tussen wil en voorstelling gaat een diepe kloof en die overbrug ik zelf. Ik neem mijn verantwoordelijkheid dan ook met volle overtuiging. Ik verloochen mijn schaduwen niet langer. Ik ben de puppetmaster, de geestelijk vader van de meiden, de baron van het bloed, genie van de geilheid, epicurist van de pijn, de viriele hoeder van de mannelijkheid, de man die kan toveren met taal en testosteron. De man ook die intens geniet van de strapatsen van zijn popjes. Maar let op, ik ben nog altijd niet geheel verantwoordelijk voor mijn creaties en hun daden. Ook ik word nog immer aangeblazen door een wervelwind van donkere krachten, een prachtpassaat. Ook ik ben dus in zekere zin een marionet, een heraut van een hogere macht. Uiteraard pok ik het vuur hier en daar op, maak ik het zwart zo nu en dan iets intenser, levendiger, franker, soms ook iets frivoler. Maar mijn vrijheidsgraden blijven beperkt. Al zit ik een stuk dichter bij de wil dan de meiden, dat moet gezegd. En daar neem ik dus de volle verantwoordelijkheid voor. Wie is die hogere macht, Anton? Wat ik in het begin al zei, dat AI en het onderbewustzijn in mijn ogen of binnen de kaften van het boek communicerende vaten zijn. Dus die hogere macht is voor een deel ons onderbewustzijn. Want ik ben dus in die libertijnse traditie gestapt. Ik heb heel veel gelezen. En wat je eigenlijk kunt concluderen is dat geweld en seksualiteit twee oerdriften zijn die geen motief nodig hebben om zich te manifesteren. Dus de beast in me kan elk moment zich tonen. Het is wel een huiveringwekkende gedachte dat zo is. Dat is een huiveringwekkende gedachte. En de geschiedenis leert helaas dat het klopt. We zijn zoveel verder qua opleiding, qua studies. Maar toch blijft het zo. Toch blijft het zo, ja. En wat ik in dit boek doe, is ik verken juist het gevaar van die drift. Ja. En ik denk ook dat lezers daar zelf op kunnen reflecteren. Nou, ik moet je zeggen, wat ik al in mijn inleiding zei, ik ben af en toe geschokt. Ja. Maar ik ben ook onder de indruk van dit boek. Want ik heb de indruk dat ik begrijp wat je mij wil vertellen, Anton Doutzenberg. Jouw boek heet De Vijf en is een uitgave van Atlas Contact. Dank voor je komst. Dank je wel. Fiets nog elke week er langs en dan zwaai ik even. Hoe is het nou met jou? Denk weer even terug aan die ene dag. Je had het mooi gevonden, dat weet ik zeker, pa. En fiets zo weer verder met de zon in mijn rug naar het oude huis en ik geef er een kus. En verwacht je elk moment dat de bank daar van achter de krant in alle rust. En je vraagt Koen, hoe is het? Hoe gaat het met jou? Heb jij nog nieuwe liedjes? Dan stuur je ze gauw. En soms wil ik even terug. Ik ben mijn vaders zoon. Hier is waar je woont. Binnen in de woorden die spreken op dezelfde toon. En als ik je droom, droom ik van de velden waar ik jou ontmoeten zal. Als mijn vader zo, en hoe je het ook bent of keer, of je nou hier of in de wolken woont, ik ben en blijf mijn vader zo. Ze zeggen dat het slijt met de tijd, het wordt met de jaren zachter. Het leven groeit vanzelf onder pijn, het blijven alle eerste keren last. Vreemd dat ik dacht dat je zou bellen gewoon. Op de dag van mijn verjaardag zeg je me zo. Wat vliegt de tijd, zo zeg ik het ook. Besef er hoe ik op je lijk. Ik ben mijn vader zo, hier is waar je woont. Binnen in de woorden die spreken op dezelfde toon. En als ik je droom, droom ik van de velden waar ik jou ontmoeten zal. Als mijn vader zo, hoe je het ook bent of keert, je hier of in de wolken woont, ik ben en blijf mijn vader zo. Hier is waar je woont. Binnen in de woorden die spreken op dezelfde tonen. En als ik je droom, droom ik van de velden waar ik jou ontmoeten zal. Als mijn vader zo, hoe je het ook bent of kind, hier of in de wolken woont, ben en blij, een vader zo. Afgelopen woensdag was hij te gast in Kunststof, naar aanleiding van het verschijnen van zijn boek met zijn teksten Losse Krabbels, Diggy Dex. Daarmee doet hij zichzelf tekort, Losse Krabbels, want dit is toch een prachtig lied. Vader Zoon, dat is vorig jaar verschenen. De taalschatten van de taalstaat. Een avond met Wim Sonneveld. De taalschatten van de taalstaat. Op 1 januari 1964 ging in Amsterdam het eerste soloprogramma van Wim Sonneveld in première, Een avond met Wim Sonneveld. De laatste maal dat het werd opgevoerd was op 30 november 1965. Dat betekent dat Wim Sonneveld, die 50 jaar geleden overleed op 8 maart 1974, dat programma bijna 2 jaar avond na avond op de planken heeft gebracht. Het is een legendarische voorstelling geweest waarvan vele sketches en liedjes nu nog in de geheugen staan gegrift van ook generaties die de cabaretier niet meer live hebben kunnen zien optreden. Dat heeft cabaretkenner, oud-recensent van Trouw en oprichter van het Koningstheater in Den Bosch en de Koningstheateracademie, de cabaretfirma, Frank Verhallen, wel degelijk gezien. Dag Frank, goedemorgen. Goedemorgen, Frits. Jij hebt hem zien optreden. Ja, ja, nog niet dit programma, maar wel de programma's daarna, ja, de soloprogramma's. En wat voor een indruk maakte dat optreden van Wim Sonneveld? Nou, die veelzijdigheid van hem en dat een beroep doen op grote tekstschrijvers. Het was zo professioneel qua muziek, qua teksten, qua aankleding. Nou, je zat gewoon naar een internationale set te kijken. Ja, hij schreef niet zelfs zijn teksten, maar dat was bij hem geen bezwaar, want hij koos de allerbeste. Ja, en dan ging hij aan tafel zitten en dan zei hij van, ik wil graag een schetsje daarvan en wil ik graag dat jij maakt. En tegen Annie Smit zei hij, ik wil graag een liedje over dat onderwerp. Kun jij dat maken? En tegen Karl Michelt zei hij, je had een hele mooie kronkel. Zou je over dat onderwerp een conferentie kunnen maken? Zullen we een paar dingen beluisteren van die avond van Wim Sonneveld? Zo'n jongen als Piet, een intellectueel. Hij had niet zoveel eisen, hij wou niet eens zoveel. Gewoon een tijdje reizen, de Balkan door of zo. Of 1 keer met een vrachtboot naar de Golf van Mexico. Maar Antje, zijn verloofde, die zei dat is niks gedaan. Je moet solliciteren, hier staat een goede baan. Hier in de krant, Piet, kijk. Dynamisch bedrijf zoekt creatieve medewerker die belast zal worden met het leggen van contacten in de soepsector. Ze had gelijk en dus zei Piet, nou dan maar niet. Zoals wij allemaal, dat ligt zo in de lijn. Je doet gewoon een beetje water bij de wijn. Muziek Jan Blok, tekst. Ja. Tekst Annie-Emke Schmid. Annie-Emke Schmid, ja. En ook Sonneveld ging daar dus zelf mee aan de haal. Dus Annie Smit schreef de tekst, maar Sonneveld die maakte dan die verbindende teksten of zo'n stukje gesproken tekst tussendoor. Dat verzon hij dan zelf. Ja, ja. En die soepsector, dat verzon hij ook zelf. Dat verzon hij ook zelf. Ja, ja. Ja. En met Annie Smit kreeg je ook altijd ruzie over dat hij dingen veranderde. Toen dacht hij, oh, dit kan ik leuker maken. En die deed daar ook echt moeilijk over. Die zei, nee Wim, dit is de tekst. En daar moet je je aan houden. Zei hij, ja, maar volgens mij is soepsector bijvoorbeeld veel leuker om dat daar te gebruiken. En daar kreeg je echt woorden over met haar. Zij werd een danseres in een der minste kroegen. 3 veren droeg zij slechts en soms geen eens, geen 3. Soms droeg zij slechts 1 veer. En als de klanten het vroegen, dan viel de laatste veer tot algemeen genoegen. En bloot lang tussendoor met dubbele energie. Ze kon het lonken niet laten. Ze lonkte naar iedere man. Dat liep veel te veel in de gaten. En oh, oh, oh, oh, oh, oh, daar kwam narigheid van. En wie is deze tekstschrijver? Fritze Wiegersma, denk ik, hè? Deze, ja. Ja. En, ja. En dan als Hugo Verhagen, hè? Want dat moest natuurlijk, de partners moesten natuurlijk een pseudoniem krijgen. Ja, Nicola Nelis was Nicola dit. Nelis. Ja. En hij klinkt hier niet als de chansonnier, maar hier is hij meer de cabaretier, toch? En dat kon hij allebei zo goed, daarom was hij zo bijzonder. Hij kon natuurlijk en een hele goede conferencier zijn en een hele goede zanger zijn. En nou, dat kon niemand zoals hij. Wim Kan kennen we natuurlijk allemaal als de conferencier. Toon Hermans als de clown. Maar hij komt allebei. Hij was heel veelzijdig. Ja. Dit kennen we ook nog wel van hem. Wat gebeurt mij, meneer Sonneveld, 8 weken geleden met diezelfde notabijlen in de zaal? Dit is geen toneelvoorstelling, geen concept, zoals gewoonlijk, maar een lezing. De 200 notabijlen zijn er weer. Ik heb de 100 kroketten weer laten brengen door de slager, meneer Sonneveld. Op het toneel neemt plaats een dokter. En die man, meneer, die gaat me daar een lezing houden over de meest afgrijzelijke ziektes. En dat is nog niet eens het ergste, meneer, maar hij vertoont daar lichtbeelden bij, meneer. En daar verschijnen achtereenvolgens op het witte doek afgrijzelijke zweren. Verschrikkelijke open wonden. Meneer, ik sta achter in de zaal te kijken en ik denk bij mijn eigen dag, ga me krokken. Dit is die tekst van Carmichelt. Ja, en dat was dus eerst een kronkel, begrijp ik. Nou, een kronkel waarvan dan Wim Sonneveld dacht van, als je dit kunt schrijven, dan zou je ook wel over kroketten een conferentie kunnen schrijven. En hij ging daar zelf mee aan de haal. Want wat je nu ook hoort, dat kon natuurlijk nooit Carmichelt op papier zetten. Dus hij ging beginnen met dus een tekst. Dus de taal op papier van Wim Sonneveld wijkt af van die van Carmichelt? Heel erg. Nee, het is de tekst die er ligt. En dan gaat Sonneveld pas aan het werk. En dan wordt het gewoon een heel ander nummer. Ze was wel erg lief, maar ze werd te aanhalig. Ze wou me in een bad en dat vond ik schandalig. Toen heb ik haar weggebracht in haar Peugeotje naar Madurodam en ik zei dag Mirgootje. Ik zette haar neer bij het Avro-gebouwtje. Ik zei nou naar huis en wees een zoet vrouwtje. Maar s'avonds deed ik de broodtrommel open. Daar zat ze weer achter de koek weggekropen. O, had ik haar toen maar de deur uitgezet. Ze wou me in bad en ze wou me in bed. Ze werd erg ondeugend en ik schreeuwde kwaad. Jij Christine Kieler in pocketformaat. Margootje, in een klein petticootje. Ze zwom in mijn bad en ze zat op de fim. Ze kroop in een laadje met zo'n klein BH'tje. Ze kroop in mijn binnenzak en fluisterde Wim. Ja, dit is toch meesterlijk, hè? Ja, hier ken je wel Annie Schmid. Annie Schmid heeft dit geschreven. En het Peugeotje was natuurlijk handig om de Peugeot gesponsord te krijgen voor je tour, hè? Oh ja? Ja. Dat Peugeotje is er echt ingeschreven. Hij kon vervolgens gaan toeren met een Peugeot om... Ik niet. Ja. 50 jaar, Frank, tot slot overleden. Wim Sonneveld. Hoe kan het dat wij het nog steeds zo goed... Zo leuk. Ik heb van de week die kroketten helemaal afgeluisterd. Ik kwam niet meer bij. Nee, maar hij is gewoon echt een internationale ster. Als hij ouder was geworden dan 56... had hij echt nog een hele mooie carrière gemaakt. Ja. En dat is hem helaas niet gegund geweest. Maar wat hij gemaakt heeft, is tijdloos. Is ja, zeker weten. Dank voor je komst. Toen ik jou de roze tieroem langzaam binnenschreden zag, met je kaal gevreten bontjas en je arrogante lach, een afschuwelijk beeld van honger en ellende, vroeg ik me af hoe ik jou in 's hemelsnaam herkende. Maar toen iedereen jou nakeek met die blik van oh la la, dat moet vroeger iets geweest zijn van Komsa en Gamarna, en de ober zelfs een buiging voor je maakte, toen voelde ik dat mijn verbetering ontwaakte. En terwijl je stil stond bij het gebak, was ik de jongen weer wiens jongens hartje brak. Je hebt me belazerd, je hebt me bedonderd. En wat me nu na al die jaren nog verwondert, dat ik dat nooit vergeten zal, al waar ik 100. Je hebt me belazerd, je hebt me bedonderd. zal zo'n 30 jaar geleden zijn dat ik jou stilaan bad. En in dezezelfde tea-room steeds op jou te wachten zat. En wanneer je dan na uren was gekomen, noemde ik jou de schone diva van mijn dromen. Na een jaar geheime liefde zei ik nog steeds eerbiedig u. En ik mocht je af en toe eens kussen achter het menu. Verder mocht ik niks, het was verdomd een schijntje. Je hield me steeds met je belofte aan het lijntje. Tot ik plotseling ontdekte dat jij wel 20 andere T-Room lovers had. Je hebt me belazerd, je hebt me bedonderd. En wat me nu na al die jaren nog verwondert, dat ik dat nooit vergeten zal, al word ik 100. Je hebt me belazerd en je hebt me bedonderd. En nu zit je aan mijn tafeltje en vraagt me mag ik thee. En je attaqueert mijn taartjes en wat kijk je weer gedwee. En je fluistert jongen, haal me uit de nesten. Want het is of heel de wereld me wil pesten. Je bent veel te dik gepoeierd en de mot zit in je hoed. En ik zie ook dat je huilt zoals een slechte actrice doet. Je pikt weer een sigaret en vraagt een vuurtje. En je zegt achter je zevende likeurtje: ach, je weet dat ik jou de liefste vond. Geef me wat geld, boy, want ik zit vreselijk aan de grond. Dan zeg ik, zit jij aan de grond? Dat is heel belazerd. Dat is reuze bedonderd. Dat ik de liefste was, is iets wat mij verwondert. Vraag het die andere maar, je had er minstens 100. Oba! Oba, goedemiddag. Deze dame hierover wou even alles afrekenen. Ja, ik ben belazerd. Ja, de T-Room Tango van Wim Sonneveld. Van het album Een Avond met Wim Sonneveld. De taal lijkt in de digitaalstaat steeds meer een eigen leven te gaan leiden. Door de opkomst van AI zijn het niet alleen maar de inwoners meer die teksten produceren, maar dus ook AI. Alhoewel al die kunstmatige teksten wel weer hun oorsprong vinden in alles wat er eerder is gepubliceerd. We houden het voorlopig liever bij het origineel en dus ook bij de echte inwoners. Vandaag is dat een nieuwe inwoner, Menno van den Boon, freelance journalist voor NRC, Vrij Nederland en het Financiële Dagblad. Dag Menno, van harte welkom. Of zei ik het? Je zei Van den Boon, maar het is Van den Bos. Ik zei Van den Bos, ja. Ja. Welkom in de digitaal staat. Welke rol spelen sociale media in jouw leven en werk? Nou, ik zou soms willen dat ze een kleinere rol speelden. Maar ik gebruik al heel lang Twitter als informatiebron. Bron van interessante artikelen en dergelijke. En af en toe om zelf een mening te geven of iets wat ik zelf gemaakt heb te delen. Dat ben ik een beetje aan terugschroeven. Een beetje weifelend overgestapt naar Blue Sky. En ja. Daarnaast maak ik wat meer gebruik van LinkedIn. Al heb ik daar nog niet helemaal de slag te pakken. Maar het speelt een zekere rol. Grote ophef deze week over het woord moeder. Kabinet wil moederschappen weggemoffeld in wetsvoorstel. Zo kopte het AD maandag op de site. Het kabinet wil het woord moeder vervangen door de term ouder uit wie het kind is geboren. Zo viel te lezen in het artikel. En jij schreef, deze toch cruciale passage uit het AD-artikel klopt niet. In de originele wettekst stond moeder uit wie het kind geboren is. In werkelijkheid is moeder dus vervangen door ouder. Het lijkt misschien een detail, maar dat is het niet. Waarom is het veel meer dan een detail? Nou ja, omdat het een beetje de gevoelswaarde van het hele nieuws veranderde. Op zich was het best wel nieuwswaardig, hè, dat zo'n toch best inhoudelijke wijziging, dat had het AD dan via de SGP, een SGP-Kamerlid had dat gezien, het AD had dat opgepikt. Het woord moeder werd in de wet basisregistratiepersonen vervangen door ouder. Dan kun je afvragen waarom is dat zo en waarom staat dat inderdaad een beetje weggemoffeld in een zogeheten verzamelwet, waar verder vooral taaltechnisch grammatische wijzigingen in staan. Een puntkomma die voor een woord wordt geplaatst in plaats van achter een woord. Maar inderdaad viel me daarin op dat hoe het AD dat vervolgens instak niet helemaal klopte. Want zij maakte ervan dat het woord moeder vervangen was door die hele lange zin ouder uit wie het kind geboren was. Maar dat is niet zo. Alleen het woord ouder is vervangen door moeder. Precies. En wat geeft dat dan voor wat jou betreft een ander beeld? Nou, omdat het een beetje lijkt alsof dat woord moeder nu vervangen is door een soort van heel omslachtige, overdreven, politiek correcte, woke formulering uit wie het kind is geboren. Terwijl dat dus, ja, ik denk dat dat een soort juridisch jargon is wat in elk geval dus in die wet staat. Dus hoewel ik snap dat journalisten dit opvallend vonden en dat er ook wat politieke ophef over was en dat mensen zich afvragen van waarom moest dat nou vervangen worden, denk ik wel dat het belangrijk is om dan feitelijk zuiver te blijven. Ja. Jij bent eindredacteur van het Financiële Dagblad. Stel, je zag zo'n zin. Zou je dan tegen de journalist hebben gezegd, ja, maar dat ga ik veranderen? Ja, ik zou hopen dat ik op dat moment tegenwoordigheid van geest heb om even na te gaan in die wet of het inderdaad op die manier vervangen is. Ik hoop ook dat ik mijn collega's kan vertrouwen dat ze dat zelf correct opschrijven en dat dubbelchecken. En dat was door veel media niet gedaan. Ook ja, die formulering van het AD was door allerlei andere media, van NOS tot Volkskrant tot Telegraaf, was dat als zodanig overgeschreven. Moorddadige chatbots, een internet waar 90% van de content door AI gegenereerd is. Over kunstmatige intelligentie doen veel spookverhalen de ronde. Ik zette er een aantal op een rijtje en vroeg deskundigen wat het zegt dat we ervoor vallen. Zo schreef je met een link naar een artikel dat je schreef voor Vrij Nederland. Waarom spreken AI en chatbots zo tot onze verbeelding, Menno? Ik denk dat er een paar dingen meespelen. AI is een beetje menselijk. Althans, we zien het als menselijk. Ze delen iets met ons, met name chatbots, wat fundamenteel menselijk lijkt, namelijk taal. Ze spreken tot ons. Een chatbot als ChatGPT spreekt ook heel beleefd. Zegt sorry als hij iets fout doet. Van de week liet ik hem nog een rekensom uitvoeren. En dan had hij een foutje gemaakt en dan biedt hij heel nederig zijn excuses aan. Je hoort ook, ik zeg ook hij, hè, alsof het echt een persoon is. Dus in die zin kan AI soms intelligenter lijken dan het is. Het sluit ook erg aan op de beelden die we kennen uit films, boeken, series van Skynet, van Terminator tot Robocop van Paul Verhoeven. Denkende, handelende wezens bijna. Dat is wat we vaak associëren met AI. En een derde factor die denk ik meespeelt is dat grote techbedrijven ons ook wel graag willen doen geloven dat AI zo krachtig is dat het de mens aan het evenaren is of zelfs maar aan het voorbijstreven. Dus, als ik jou goed beluister, Menno, ja, we beperken ons misschien wel tot dit onderwerp, maar dat is dus, als ik jou goed beluister, niet zo. Nou ja, het is geen mens. Ja, het ligt eraan hoe je ernaar kijkt. Het is geen mens, dat is duidelijk. We weten in de wetenschappen nog niet eens echt goed wat een mens precies is. Wat maakt een mens? Vragen over bewustzijn en dat soort dingen. Je kunt wel zeggen dat AI op bepaalde vlakken ons overtreft. In rekenkracht bijvoorbeeld. Ja, ja. Een computer, maar ook een computer van 30 jaar geleden kan veel sneller en beter rekenen dan ik. Ja, wat ik graag met je wil afspreken, dat je snel weer terugkomt. Goed. Heel graag. Menno van der Bos, dank je wel. Okay, tot zover het eerste uur van ons programma. Graag tot zometeen. NPO Radio 1. De 14-jarige Thomas ontdekte een unieke soort in Zwolle, de pallasboszanger. Ja, ik ben zeker wel trots, want dat is natuurlijk heel erg leuk als je een zeldzaam vogel ontdekt. De heidekoe is terug van weg geweest. In Limburg zijn ze dolblij met deze kleine grazer. Ja, prachtige dieren, hè? Dat hoor je gewoon bij het landschap. Er is niemand die oehoes zo goed uit elkaar kan houden als Marion Savelsberg. Als ik het even voordoe, dan bijvoorbeeld het mannetje hier roept oeh. En het mannetje achter roept oeh. Morgenochtend van 7 tot 10, BNNVARA met Vroege Vogels. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Omdat één bril niet altijd voldoende is, krijg je bij Pearl nu 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je een tweede bril of zonnebril van ons en een cadeaubon die je aan iemand anders kunt geven. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl. Ook zo benieuwd welk boek managementboek van het jaar wordt? De lijst is teruggebracht tot 5 prachtige titels. Kijk op managementboek.nl/shortlist. Managementboek. Prettig kennis maken. Wat ik het mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn. Iedereen begrijpt elkaar. Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust. In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of leeft met de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Onlineveilingmeester.nl. Onlineveilingmeester.nl. Waar jij bepaalt wat je betaalt. De nieuwe formule van Vitepro bevat nu ook zink. En dat helpt je weerstand. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl. De nieuwe Suzuki Swift is de zuinigste mild hybrid van Nederland. Daardoor heb je evenveel plezier met minder verbruik. Binnenkort beschikbaar bij jouw Suzuki dealer. Of bekijk hem nu alvast op suzuki.nl. Suzuki. Serious about fun. Allemaal in het Concertgebouw. Ook de jonge wereldster Bruce Liu. Op 9 april soleert hij in Rachmaninoff's tweede pianoconcert. Dirigent Santu Matthias Ruvali leidt Philharmonia in de Vijfde van Sibelius. Bestel op concertgebouw.nl. Financiering nodig voor je bedrijf? Bijvoorbeeld om te groeien of te verduurzamen? Met Rabo Zakelijk Financieren heb je nu in 30 seconden een indicatie van je lening. Start direct op rabobank.nl/financieren en ontvang verrassend snel een passend voorstel. De coöperatieve Rabobank. Blijf genieten van het gefluit van vogels. Doe mee met de maand van het gezond gehoor van Beter Horen. Boek nu een gratis hoorcheck op beterhoren.nl. Met Rabo Zakelijk Financieren heb je nu in 30 seconden een indicatie van je lening. En weet je snel of je jouw bedrijf kunt verduurzamen? Start je berekening op rabobank.nl/financieren. NPO Radio 1, 12 uur. Met Tom den Boon en het woord van de week, het taalloket met Rutger Kiezenbrink van Onze Taal, Pepijn Lane over zijn nieuwe boek Gezeik en René Appel met de TNA van acteur Pierre Bogma. De Houthis hebben de aanval van vannacht op de Rode Zee opgeëist. Nu in het uitgebreide NOS-journaal met Sydney Dijkers. Vannacht zijn opnieuw westerse schepen aangevallen op de Rode Zee bij Jemen. De Houthis zeggen dat ze 37 drones hebben afgevuurd op Amerikaanse schepen. Vanochtend zei het Amerikaanse leger dat er 15 drones zijn neergehaald. Voor zover bekend zijn er geen doden of gewonden gevallen bij de aanvallen. Een aanval eerder deze week op een Brits schip kwamen 3 mensen nog om het leven. De Houthi-rebellen vallen sinds november schepen aan die volgens hen een connectie hebben met Israël om naar eigen zeggen de inwoners van Gaza te steunen. En onder meer om die reden vertrekt vandaag vanuit Den Helder het marineschip De Tromp richting de Rode Zee. Het fregat moet daar gaan helpen schepen te beschermen in dat gebied. Verslaggever Danny Simons die is in Den Helder waar dat schip dus vertrekt. Danny, ja, op welke manier gaan ze dat daar doen? Ja, dat vroeg ik net aan de commandant ook van het schip. Ik sta hier op het dek van dat schip van De Tromp met allerlei familieleden die ook zo meteen dus afscheid gaan nemen van de 200-koppige bemanning. En zij gaan dus helpen in de Rode Zee door middel van luchtverdediging. Ze zijn gespecialiseerd in het uit de lucht halen van vijandelijke drones en raketten. En wat ze dan doen, dan gaan ze eerst een plaatje bouwen, noemen ze dat. Dan gaan ze dus kijken, oké, wat hangt hier allemaal in de lucht? Wat wordt hier afgevuurd? En van wie is het? En vervolgens kunnen ze dan met andere schepen zo'n luchtgevecht coördineren. En ik vroeg dus net aan de commandant van het schip of die gebeurtenissen in de Rode Zee, of dat die missie die je vanaf vandaag begint, of dat dus die missie extra belangrijk maakt. Op dit moment is het heel onveilig in de Rode Zee, hè, voor de maritieme scheepvaart. De marine is altijd betrokken geweest bij de veiligheid op zee. Maar nu maakt het extra belangrijk. Het is ongelooflijk wat daar gebeurt. En ik denk dat het heel erg goed is dat de Zijne Majesteit Tromp hopelijk de route daar een beetje veiliger kan maken. Want zoals u ziet, het is op dit moment voor de civiele scheepvaart zeer onveilig om daar te varen. Zo ook vannacht dus weer aanvallen. Danny, hoe ziet de reis er verder uit voor de bemanning van het schip? Nou, na de Rode Zee, waar ze dus gaan helpen tegen de Houthi-rebellen, dan vertrekt de Tromp naar het Verre Oosten. Eigenlijk gaan ze daar vooral relaties onderhouden, economisch gezien, politiek vlak. Naast dat ze daar natuurlijk ook zijn voor veiligheidsredenen en voor militaire doeleinden. Ze gaan ook laten zien dat ze met landen in het Verre Oosten kunnen samenwerken in een militaire oefening. Die gaat dan plaatsvinden vlakbij Hawaii. Maar eerst dus nog maar eens vertrekken. Ik zei het net al, een drukte van je welste hier in Den Helder. Het schip gooit straks om 1 uur de trossen los. Dus op dit moment wordt er nog een druk afscheid genomen en vinden er hier en daar wat omhelzingen plaats. Duidelijk. Verslaggever Danny Simons vanuit Den Helder, dank je wel. Het wordt lastig om nog voor de Ramadan begint een staakt het vuren in de Gazastrook af te spreken. Dat zegt de Amerikaanse president Biden. De afgelopen weken sprak Hamas met Qatar en Egypte over zo'n wapenstilstand. Maar die onderhandelingen verliepen stroef, zegt correspondent Nasra Habiballah. Israël had niet eens een delegatie gestuurd naar Cairo, omdat ze zeiden, wij willen eerst namenlijsten van Hamas met daarop de namen van de gijzelaars die nog vastzitten. En uiteindelijk heeft ook de delegatie van Hamas Cairo verlaten zonder dat ze dus tot een deal zijn gekomen. En die gesprekken die lopen nog wel door, hoor, ook op dit moment. Maar niks wijst erop dat ze daar vandaag of morgen al uit gaan komen. De Ramadan begint morgen. Haiti heeft een van de zwaarste nachten achter de rug sinds het bendegeweld is opgeleid. De bendes zijn in opstand gekomen tegen premier Henry, die niet meer in het land is. Vannacht is het ministerie van Binnenlandse Zaken in brand gestoken en is ook geschoten bij het presidentieel paleis. Op de A1 bij Voorthuizen zijn meerdere gewonden gevallen bij een zwaar ongeluk vanochtend. Zeker 4 auto's en een vrachtwagen waren daarbij betrokken. Op de weg was het een ravage door het ongeval. De oude accu's van ruimtestation ISS die gisteren neer zouden storten op aarde zijn uiteindelijk terechtgekomen in de Atlantische Oceaan. Het pakket dat zo groot was als een auto viel gisteren door de dampkring terug naar de aarde. Ruimtevaartorganisaties zeiden al dat de kans heel klein was dat er iemand door geraakt zou worden. Het NOS-journaal. Een Nederlandse man van 77 daagt het gokbedrijf Bingo voor de rechter, omdat zijn kleinzoon van 17 zijn spaargeld kon vergokken zonder dat het bedrijf ingreep. In 2 maanden tijd vergokte de jongen 500.000 van de spaarrekening van zijn opa, waarvan het meeste geld, €162.000, bij Bingo. Volgens de wet mogen minderjarigen niet eens gokken, omdat ze meer risico lopen om er verslaafd aan te raken. De opa stelt dat het grootste deel van de schade niet was ontstaan als Bingo eerder had ingegrepen bij zijn kleinzoon, zegt de advocaat van de man. De wet staat vol met verschillende verplichtingen voor gokbedrijven om juist die gokmarkt heel goed te kunnen reguleren. Maar de belangrijkste verplichting is wel de verplichting om in te grijpen als er sprake is van een redelijk vermoeden van onmatig gokken of van een risico op kansspelverslaving. Dat is eigenlijk het criterium wat centraal staat in deze zaak. En om aan te gokken, dan vind ik dat daarvan sprake is als je 6 weken op rij de maximale inzet inzet. Dat is dus €30.000 per week. 6 weken op rij. Meer gokken in absolute zin kan dus niet eens. Verslaggever Bas de Vries sprak ook met de kansspelautoriteit die moet toezien op dit soort kwesties. Hij vertelt hoe de autoriteit reageert. Best kritisch. Die zegt weliswaar geen uitspraken te kunnen doen over specifieke zaken voordat het zelf onderzoek heeft gedaan. Maar zegt erbij, en dan citeer ik weer even, de KSA ziet dit soort excessen te vaak voorbij komen. Dat is onacceptabel, want de veiligheid van de speler moet altijd voorop staan. En niet voor niks komen er ook verscherpingen van het beleid aan later dit jaar, zegt de toezichthouder. De kleinzoon is na de ontdekking van zijn gokactiviteit in mei vorig jaar in intensieve therapie gegaan voor zijn gokverslaving. In Amsterdam zijn vannacht een paar minuten na elkaar 2 explosies geweest. Volgens Stads en de AT5 raakte daarbij niemand gewond. Wel liepen bij de woningen waar de explosies waren schade op. Door een van de ontploffingen ontstond kort brand. Bij de andere woning raakten de voordeur en de brievenbus beschadigd. In Amsterdam zijn net als in andere steden, als bijvoorbeeld Rotterdam, veel explosies bij woningen de laatste tijd. De politie zag vorig jaar een verdubbeling zelfs van het aantal explosies in de hoofdstad vergeleken met het jaar daarvoor. Wetenschappers van de universiteiten van Cambridge en Cardiff zeggen dat ze het oudste bos ter wereld hebben gevonden. Het zou gaan om een 400 miljoen jaar oud versteend woud in het zuidwestelijke puntje van Engeland. Daarmee is het bos ongeveer 4 miljoen jaar ouder dan de vorige recordhouder. Dat was een bos in de Amerikaanse staat New York. Het weer nog, veel zon, maar ook af en toe wat wolken. Er waait ook nog een stevige wind uit het oosten. Temperatuur loopt vanmiddag uiteind van 11 graden in het noorden tot 16 in het zuiden. Vanavond zijn er meer wolken en dan is er ook kans op een bui. Verkeer ondervindt oponthoud. Waar precies, Wijnand Zwaan? Ja, in het midden van het land is dat het geval. Op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort. Daar gebeurde afgelopen nacht een ernstig ongeluk. De weg was enige tijd helemaal dicht, maar inmiddels is er weer 1 rijstrook vrij. Dus daar gaat het verkeer weer rijden. De andere kant op staat nog wel file van Amersfoort naar Apeldoorn. Tussen Barneveld en Stroe 4 kilometer met daar een kwartier vertraging. Verder gebeurde er een ongeluk op de A6 Lelystad richting Muiden bij Almere Oostvaarders. Het oponthoud is daar zo'n 10 minuten. Op de A27 van Utrecht naar Breda, langzaam rijden

dingen die je hebt gezegd waar ik nog altijd last van heb. Al die mooie jaren samen aan het eind was alles nep. En ik snap ook dat je pijn had, ik was ook niet alles hoor. En ik hoop dat je gelukkig wordt, maar ik ga fucking door. Want ik ga door, door, door met mijn leven door. Lucky Fons de Derde, ik ben meer dan mijn ellende, zingt hij. Hij gaat door, door, door met zijn leven. En door zich zo flink voor te doen, omdat zijn liefde hem in de steek heeft gelaten. Die tekst die schrijnt enorm, vind ik. Door, door, door zijn woorden die je door zijn tranen heen hoort. Fenomeen die Lucky Fons de Derde, zijn echte naam is Otto Wiggers. Zij staan nog op de gastenlijst van de Taalstaat van vandaag. Ton den Bo van de Dikke van Dalen met het woord van de week. Rutger Kiezenbrink zit achter het taalloket van Onze Taal. Arnold Boukes uit Zwolle met zijn vergeetwoord. Pepijn Laan over zijn nieuwe boek Gezeik. En René Appel met de TNA van acteur Pierre Bokma. Het woord van de week. Veel nieuwe woorden zijn de vergeetwoorden van morgen. Denk aan pafpaal die je een tijdje op rond zag staan. In de buurt van zo'n paal mocht dan gerookt worden. Of denk aan smulbos. 20 jaar geleden nog een innovatief concept. Een smulbos was een bos waar je je eigen kostje bij elkaar kon scharrelen voor het betere oermensgevoel. Ook geen lang leven beschoren, dat woord. En de flitsmenigte, ook die is al lang weer verdwenen. Dat waren plots ergens opduikende menigtes. Mensen die met elkaar hadden afgesproken via internet. Ja, tot zover de alweer uitgezwaaide woorden. Goedemiddag, Ton den Boon. Goedemiddag, Frits. Hoofdredacteur van de Dikke van Dalen. Het waren deze week natuurlijk ook woorden die we juist konden verwelkomen. Die zijn er natuurlijk altijd. En jij koos er weer eentje. Welke? Het woord schaamtegang. En dat stond deze week in een column in de Telegraaf in verband met, met het gedoe over grote bedrijven die van plan zijn of dreigen Nederland te verlaten. Mm-hmm. En in de column ging het erover dat de ministers nu dat geheime project, dat we toch allemaal kennen, namelijk onder de naam Beethoven, opgericht hebben en een gang langs allerlei grote bedrijven aan het maken zijn om die bedrijven toch maar voor Nederland te houden. Ja, en dat is een schaamtegang. Ook eigenlijk omdat het beschamend is om dat te doen? Ja, op een bepaalde manier wel, want kennelijk is het nodig. Hè? Dus er is iets, dus een ongemakkelijke of onhandige situatie ontstaan. En dat realiseert men zich een beetje te laat waarschijnlijk. En ja, dan moeten ze dus inderdaad door het stof, want daar komt het een beetje op neer. En schaamtegang is, ik vond het een interessant woord. Het is eigenlijk een vertaling, denk ik, van het woord walk of shame. Mm-hmm. En het woord schaamtegang is door dezelfde columnist, dat is Marcel Peerboom Voller, in de Telegraaf was een keer eerder gebruikt, maar dan echt voor zo'n ritje dat je met bijvoorbeeld veel lege flessen na een feestje naar de glasbak gaat voor het oog van de wereld. Maar nu wordt het op een meer figuurlijke manier gebruikt. Ja, ik begrijp het, ja. Dus het is op vele wijzen inzetbaar. Ja, inderdaad. Nou ja, en ik vond vooral juist dat deze toch wat figuurlijke betekenis van schaamtegang vind ik wel zo interessant. En het is eigenlijk ook wel ja, prettig dat er weer eens een Nederlands woord ontstaat voor iets wat voor zo'n Engels begrip, want walk of shame, ja, dat is ook sinds 2000 al ongeveer ingeburgerd. Maar Het zou leuk zijn als we daar een Nederlands alternatief voor krijgen. Ja, dus we moeten die Marcel Pereboom voller dankbaar zijn hiervoor. Ja, voor het woord schaamtegang zeker. Ja, ja. Wat is je definitie, Tom? Schaamtegang, dat is een toestand van iemand die zichzelf voor het oog van de wereld in een ongemakkelijke toestand heeft gemanoeuvreerd en zich daar op enigszins gênante wijze uit moet zien te redden. Dankjewel, Ton den Boon, hoofdredacteur van de Dikke van Dalen. De meest veelzeggende quote van de week. In de jaren 60 werd er bijvoorbeeld door Wim Kan nog met veel vrolijkheid en optimisme gesproken over het winnen van aardgas. En in de provincie Groningen, in zijn oudejaarsconferentie van 1963, sprak hij tegen een huilende min die haar oliebollen had verbrand: aardgas is nu eenmaal heter. Maar grappen maken we al lang niet meer over het aardgas. Het heeft in de loop der jaren voor te veel leed gezorgd in de provincie. Daarom is het ook goed dat er een einde gaat komen aan de winning. Eerder deze week werd bekend dat de gaskraan in Groningen eerder dichtgaat dan gepland. Niet in oktober, maar waarschijnlijk nog voor de zomer. Staatssecretaris Velbrief reisde eergisteren met die boodschap naar Groningen en sprak deze woorden voor de NOS-camera. Ik heb vorige week al tegen iemand gezegd, die vroeg in wat voor jaargetijden zit Groningen. En toen zei ik, nou ja, misschien het begin van de lente. Ja, dat is een prachtig beeld. Er komt een einde aan een situatie die de provincie jarenlang in een ijzige greep heeft gehouden. Ik zie het voor me als ik naar de woorden van Velbrief luister. Ontluikend groen, uitbotten de knoppen, gras dat omhoog schiet. De lente kan beginnen. Het is veelzeggend en Groningen meer dan gegund. De meest nietzeggende quote van de week. We zijn natuurlijk alweer wat verder. Het lijkt er immers op dat er toch een kabinet, zij het extra parlementair, gaat komen bestaande uit PVV, NSC, VVD en BBB. Ook dinsdag stonden de gezichten al wat vrolijker, maar toen had men blijkbaar toch met elkaar afgesproken nog even niets te zeggen. Zo ook een uiterst vriendelijk klinkende PVV-leider Geert Wilders. Het was een goed gesprek, toch, Caroline? Ja, nee, zeker. Ja, we hebben nog over gesprek. Ja. Het was een goed gesprek. Hier blijft het bij vanavond? Ja, ik vrees het wel. Ja? Was het een goed gesprek? Ja, nogmaals, we hebben afgesproken daar niet over te praten en ons te beperken tot de nietzeggende zin, die overigens wel waar is, dat het een goed gesprek was. Ja, kijk, zo'n uitspraak maakt ons werk zeer gemakkelijk. Als de spreker zelf al, in dit geval Geert Wilders, zegt dat zijn antwoord nietzeggend is, dan voelen wij ons op onze wenken bediend. Maar we zijn er ons wel van bewust dat er nu veel meer te zeggen zal vallen. En die woorden kunnen we volgende week vast optekenen uit de mond van informateur Kim Putters. De Taalstaat, het loket voor al uw taalkwesties. Ons adres? taalstaat@kro-ncrv.nl. Egbert Trouwborst heeft een vraag over de veelgebruikte woorden uittesten, uitprinten, uitdoven en wegvluchten. In zijn beleving zijn dit contaminaties en zou het moeten zijn testen, printen, doven en vluchten. Of vergis ik mij, vraagt hij zich af. Achter het taalloket zit Rutger Kiezenbrink van de taaladviesdienst van Onze Taal. Dag Rutger, goedemiddag. Goedemiddag. Gaat het hier om contaminaties of is het toch misschien iets anders? Ja, dat is een beetje de vraag inderdaad, hoe je het precies moet noemen. Contaminaties zijn een soort verhaspelingen van woorden. Dus het zou inderdaad kunnen dat het bijvoorbeeld bij uitprinten, dat het een soort contaminatie, verhaspeling is van printen en uitdraaien. Maar het is ook vooral een soort van versterkend element, dat woordje uit in veel van die woorden. Als je bijvoorbeeld, wat hij noemt ook het woord uitdoven. En dat heb ik ook eens even opgezocht. Of gezocht. Hè? Dat is ook een woord waarin je denkt, wat is dat eigenlijk? Dus ik heb even gezocht. Uitdoven bestond al in de middeleeuwen. Dat is echt al een heel oud woord. Echt iets van 6, 7, 8 eeuwen oud. En je kunt dus denken van, je kunt vuur doven. Je kunt vuur ook uitdoven. Of het vuur kan zelf doven, kan zelf ook uitdoven. Dus in die beide perspectieven zit eigenlijk zowel met als zonder dat woord uit, dat je het kunt zeggen. En het is dus, je kunt het wel weglaten, maar het heeft dus blijkbaar toch al een heel wat eeuwen in een soort van behoefte voorzien. Het voegt iets toe, zou je kunnen zeggen. Ja, het voegt iets toe in de zin van dat het, het versterkt de eindigheid of het resultaat van datgene wat je uitdrukt. Dus doven, dan gaat het langzaam uit. Maar uitdoven, dan heb je ook veel meer voor je het beeld dat het ook echt daadwerkelijk helemaal uit is. Dus dan is het echt helemaal ook weg, dat vuur. Ja. Het grappige is dat ik dat ook nog, terwijl ik het aan het zoeken was, kwam ik ook nog het woord uitblussen tegen. Dus je kon vuur ook uitblussen. Nou ja, dat is iets wat we tegenwoordig dan niet meer zeggen. Maar ja, dat is ook iets dat je denkt, wat doet dat uit daar nou eigenlijk? Precies. Maar blijkbaar vond men dat in die tijd ook al helemaal niet gek. Ja, hoe zit het met uitprinten dan? Uitprinten, het is dus inderdaad te zien als een verhaspeling van printen en uitdraaien. Of tenminste, de invloed van uitdraaien zou erin kunnen zitten. Al vraag ik me wel eens af hoeveel mensen dat überhaupt nog uitdraaien noemen als je iets print vanaf de computer. Dat is eigenlijk bij uitdraaien denk ik echt van die hele oude printers uit de jaren 70 of zo met grote wielen waar dan iets uit gedraaid kwam. Ja, dat is helemaal niet meer wat we tegenwoordig doen. Maar ja, mensen zeggen het wel, en het zou kunnen dat, en ook al heel lang, het zou kunnen dat als je zegt dat je iets print, dan is het alleen maar heel, heel sec van het komt uit de printer. En als je zegt ik heb het uitgeprint, dan is het veel doelbewust. Dat is ook vaak wat die woorden hebben. Het is een soort doelbewust resultaat klinkt erin door. Dus ik heb het uitgeprint, dan bedoel je zoiets van, het ligt daar klaar om gelezen te worden. Gaat er iets mee doen. En hoe zit het dan met wegvluchten tot slot, Rutger? Ja, wegvluchten is ook al een oud woord. Dat bleek ook al in de middeleeuwen voor te komen. En ja, daar heb je dus die kleine nuance, dat subtiele verschil, dat als je wegvlucht, dan ga je ook echt heel snel weg van een bepaalde plaats. En vluchten is meer in het algemeen op de vlucht zijn. Dus wegvluchten heeft, dat is echt het begin van een handeling. Dus dat is weer net anders dan bij die woorden met uit. Bij wegvluchten, weg van een plaats vluchten is het eigenlijk. Ja. Dus het is een kleine nuance, een kleine subtiliteit, maar toch wel iets waar mensen blijkbaar toch een soort van gevoel voor hebben van het voegt wel iets toe, iets kleins. Nee, en het is niet fout. Het is niet fout. Het zijn gewoon allemaal goede woorden. Goed, dankjewel. Heeft u ook een vraag voor het taalloket? Mail dan naar taalstaat@kro-ncrv.nl. Het vergeetwoord. Een woord dat we moeten blijven koesteren. Je zou ze ons vergeetwoordenlegioen kunnen noemen. De mensen die een woord hebben opgegeven dat het gevaar loopt af te glijden richting vergetelheid. Het zijn de hulptroepen die proberen te voorkomen dat gebeurt. En elke week spreken we met een adjudant van het legioen. En vandaag is dat de 70-jarige Arnold Boukes uit Zwolle. Dag meneer Boukes, goedemiddag. Goedemiddag. Wat is uw vergeetwoord? Mijn vergeetwoord is cachet. Cachet? Ja. Wat betekent dat ook alweer? Dat is iets wat iets bijzonder maakt. Ik noem u bijvoorbeeld het lefdoekje in het jasje of de blazer. Ja. Ook wel pochet geheten. Nu zien we wel een nieuw vergeten woord. Maakt zo'n jasje meteen bijzonder. Geeft cachet aan de zaak. Het maakt het chiquer. Precies, een bijzondere meerwaarde. Ja. Inderdaad. Ja. Weet u ook en je, wat stijlvoller. Ja. Weet u ook waar het vandaan komt, meneer Boukes? Ik vermoed uit het Frans. Het is een Frans woord, volgens mij. Ja. Het is ook wel een beetje chic, hè? Is ook wel heel chic, ja. En het laat ook wel merken dat mensen smaak hebben. Dat kan, ja. Mensen die zo'n mooi pochet in hun jasje doen, die hebben smaak, ja. Ja. En in uw omgeving wordt het altijd goed gebruikt? Of bespeurt u ook wel eens dat het woord cachet misschien op een andere manier gebruikt wordt? Het wordt ook op een andere manier gebruikt. Bijvoorbeeld, ik zelf heb jarenlang de Eerste Kamerverkiezingen georganiseerd voor de provincie. Die worden door de provinciale staten gekozen. Ja. En slotstuk was bij ons altijd, nadat alle stembiljetten en procesverbaal in een envelop waren gedaan, het stempel drukken van de provincie. Dat gebeurde met officiële lak en dat werd gebrand en begon enorm te stinken. Maar dat gaf ook cachet aan die hele verkiezingen. Ja. Dat vond men heel stijlvol. Ja, het tilt het een beetje op, hè? Het tilt het zeer op. Ja, ja, gebruikt u het nog wel eens? Wij gebruiken het. Ik ben inmiddels met pensioen. Ja. Maar in Overijssel wordt dat stempel nog steeds gebruikt. Ja, maar ik bedoel het woord cachet. Nee, ik zelf zal niet zoveel gebruiken meer. Nee. Maar het is dus echt wel een vergeten woord. Maar dit gesprek had toch ook wel enig cachet?

meer dan eens. Of het me ontroerde, ook dat. Gezeik, het nieuwe, zesde boek van het lid van de jeugd van tegenwoordig, Pepijn Lane, is een uiterst wonderlijk en ook hilarische vertelling over de vader van een gezin, Aad, zijn vrouw Maya, zij is een fitnessgoeroe, en hun kinderen die naar de prachtige namen Marmer en Hartje luisteren. De bedoeling is dat het gezin voor een weekend bijeenkomt op het eiland Schiermonnikoog. Maar dat heeft nogal wat voeten in de aarde, want tussen het vasteland en het Waddeneiland huist een enorme eeuwenoude kaasberg. En daar ben je niet zo 1, 2, 3 voorbij. Misschien dat een betoverde kaasschaaf kan helpen, of de zes godheden die de kaasberg miljoenen jaren geleden bedwongen hebben. En of dat allemaal gaat lukken, ik weet het niet, maar ik kreeg na het lezen van het boek wel erg veel zin in een stuk kaas. Welkom Pepijn Lane. Wat ontzettend fijn dat je... Je boek heet Gezeik. Ja, dat maar klopt. Maar dat woord kom ik maar één keer tegen in je boek. Ja, zeker. Toen ik het oorspronkelijke idee voor dit boek bedacht, had ik een idee van een man die vanaf het moment dat hij de deur uitgaat, alleen maar gezeik over zich heen krijgt. En toen ik ging schrijven, dacht ik, ja, maar dat gezeik moet dan voelbaar zijn, maar niet het benoemd worden. Aha, en daarom is het ook maar één keer. Maar Aad ja. is wel degene die dat, hè, de hoofdpersoon zeker. In jouw boek, die vindt het gezeik. Wat ja. zegt het over het taalgebruik van deze Aad? Ja, het heeft natuurlijk ook een beetje te maken met de andere thema's van het boek. Want hij zet ook alles weg als onnodig gedoe waar hij geen zin in heeft. En hij is zelf eigenlijk ook een beetje een zeikert. Dus ja, het is multi-interpretabel. Ja, hij houdt erg van kaarten, hè? Zeker. Ja, wat voor een kaartspel is dat? Hij speelt een kaartspel dat Mana Clash heet. Dat bestaat niet echt, maar het is gebaseerd op Magic the Gathering. Dat bestaat wel echt. En het is een kaartspel wat hij in zijn jeugd heeft gespeeld en nu vooral gebruikt om zich te onttrekken aan... aan wat dan ook. Precies. Ja, ja. Hij zorgt wel voor zijn gezin, want zijn vrouw is fitnessguru. Dat klopt. En ze is zeer succesvol, heb ik begrepen. Ja, ja, zeker. Ja. Zeker. En die Aad, die was een rapper, hè? Maar dat is hij niet meer. Hè? Nee. Wat is er gebeurd? Ja, de mensen hadden er gewoon... langzaam geen zin meer in. En terwijl zijn vrouw steeds meer connectie maakte met een groter publiek en mensen die geïnteresseerd waren in het wel en wee van haar fitnesskunnen, namen de fans bij hem juist steeds een beetje af, totdat het helemaal opgedroogd was. Dat is ook wel tragisch. Had dat nog iets met corona te maken? Dat daardoor, de rap-successen wat minder werden? Of? Nou, ik heb dit wel bedacht in ten tijde van corona, toen ik zelf inderdaad ook niet meer op het podium stond. En mijn vrouw, die personal trainer is, inderdaad heel veel succes oogsten op Instagram. Ja. Maar in de uiteindelijke versie is het gewoon een beetje... Jij lijkt niet op Aad. Nee. En jouw vrouw lijkt niet op nee, Maya. Nee, hè? Nee. De kinderen heten van dit gezin Marmer. Dat is een jongen. En ja. Hartje. Ik vind, hoe kom je aan die naam? Dus... De dochter van... Ken je Wiki de Viking? Nee. Die tekenfilmserie uit de jaren 70? Nee, maakt niet uit. Maar goed. Dat is ook nog te kort geleden. Zo oud ben ik al. Sorry. Okay. Hartje is de dochter van de Viking-hoofdman. Okay. En toen ik die naam zag, toen dacht ik... Oh, dat vind ik een hele leuke naam voor een dochter. Maar niet in het echt. Daar is het dan weer net te... Maar wel in een boek. Precies. En Marmer is ook prachtig. Komt dat ook uit die serie? Nou, helemaal, of heel lang geleden, voordat ik echt kinderen kreeg met mijn vrouw, had ik bedacht dat ik mijn zoon Chef Marmer wilde noemen. En toen mijn vrouw eenmaal echt zwanger was, toen heeft ze mij uit die droom geholpen. En hebben we toch besloten dat hij een echte naam moest hebben. Maar hoe heet hij? Mijn oudste zijn Blake. Ja. Zou jij een klein stukje hebben? We hebben nou een beeld. Oh, even nog even. Wat is de verhouding tussen Aad en die kinderen? Nou, ze houden ontzettend veel van hem. Maar ze laten hem. Ze geven hem geen millimeter. Nee. Vind je het raar dat ik denk soms dat zij de ouders zijn en hij het kind? Nee, dat klopt ook wel. Ik denk dat het zijn hele ding is dat hij op het moment dat hij een roemrijke carrière heeft gehad, is hij gestopt met verder groeien en eigenlijk altijd een soort puber gebleven. Ja, ja, hij is niet erg... Zou je een stukje willen voorlezen dan? Ja. Want ze zijn onderweg naar Schiermonnikoog, hè? Ja. We zijn een familie. familie is het allerbelangrijkst. Dat zei jij altijd, toch, pap? Toen we klein waren en ruzie maakten over wie de afstandsbediening vast mocht houden, als we dingen mochten kijken terwijl jij wakker probeerde te blijven naast ons op de bank. Aad kucht en gaat iets rechterop zitten. Het is verdacht rustig op de weg. Ja, dat klopt. Familie is het aller... Wat is je punt? Hartje trekt een wenkbrauw op en kijkt hem aan. Heb je niet op zitten letten? Marmer valt zijn zus bij. Of was je weer met je kaartspelletje bezig? Verzonken in vergeten werelden? Hoezo? Wat? Ik ben hier toch? Ik heb jullie toch opgehaald? We zitten toch in de auto op weg naar die boot? Ja, die boot die ze uiteindelijk naar Schiermonnikoog zou moeten brengen. Even, hij zou meedoen aan een kaarttoernooi, want hij was dat hele weekend in Schiermonnikoog vergeten. Absoluut, maar, ja. Maar zijn vrouw heeft hem wel tot andere gedachten gebracht. Want zij wacht, hè, maar ja, op Schiermonnikoog. Ja. Maar voordat ze er zijn, de auto brandt uit, hè, de motor brandt uit. Dan komen ze in een heel eigenaardig kaaswinkel. Ja. Je kan er geen broodje kaas krijgen. Nee, daar respecteren ze de kaas te veel voor. Ja, en ook geen plakjes kaas. Nee. En ja, goh. Dit boek doet me denken... ik vond het al heel leuk toen ik het las... maar als ik het aan andere mensen gewoon vertel wat ik gelezen heb... dan kom ik niet meer bij, Pepijn. Maar goed, dat had ik bij Wim T. Schippers ook altijd. Hij neemt de kaasschaaf mee. En wat is er met die kaasschaaf? Ja, die kaasschaaf, dat is niet zomaar een kaasschaaf... maar een mythische kaasschaaf. En die houdt ook weer... verhouding tot die kaasberg waar we het eerder over hadden... en de zes godheden. En ja, uiteindelijk zijn dat allemaal dingen die op zijn plek moeten vallen. Ja, dus want ze moeten die... Aad en zijn kinderen vervolgen hun weg naar Schiermonnikoog. Ja. Maar zo lezen ze in een krant gerommel in de Waddenzee. Ja. En is dat dan die wat is dat Oibibion? De oude kaasmonster wat daar in die Waddenzee... Het mensen denken misschien ook dat het met die gas onder Groningen te maken heeft. Maar het is uiteindelijk inderdaad een boze kaastovenaar die Oibibion heet. Die daar opgesloten is, maar langzaam weer meer aan kracht heeft gewonnen. Ja, en waarom kaas? Ik wou heel graag een spannend avontuur schrijven in een magisch Nederland. En kaas is ongeveer het Nederlandse wat er is. Er is niks Nederlandser dan kaas. Nee, dus voor mij niet. Kaas, ja. Ja, nou goed, die Oibibion die is ooit verdreven en gevangen gehouden door de zes godheden. Ja. Die je introduceert aan het eerste hoofdstuk. En die zijn van zuinigheid en zuurte, van voorspoed en gezondheid, van warm eten en smaak, van openbaar vervoer, van gezelligheid en verbintenis en van alwetendheid. Dat zijn de zes godheden. Ja. Hij wil zich ontworstelen, hè, die Oibibion, maar dankzij de kaasschaaf, die dus, zoals je al zei, mythisch is, lijkt die betoverd, kunnen ze toch verder. Maar of ze ooit in Schiermonnikoog komen, dat gaan we hier niet vertellen. Nee. Pepijn, zou je nog een klein stukje voor willen lezen? Zeker. Drie van uw allerbeste tickets voor de boot naar Schiermonnikoog, zegt Aad. Als u en ook blieft. Kinderen, kan een van jullie weer die truc met je telefoon? Hij wijst met zijn wijsvinger van zijn kinderen naar de betaalunit bij de toonbank. Hij laat ditmaal het verhaal van zijn eigen niet werkende betaalsysteem achterwege. Niemand hoeft langer voor de gek gehouden te worden. Marmer trekt zijn wenkbrauwen op. Die truc? Betalen bedoel je? Aad wuift de woorden van zijn zoon weg. Tessel, zegt de man in het hokje. Nee, Schiermonnikoog, verbetert Aad. Alsjeblieft, driemaal. Ja, dat heb ik gehoord, verduidelijkt de man in het hokje. Maar we varen vanaf hier alleen op Tessel. Vandaar dat ik net nog even alleen de naam Tessel zei. Voor Schiermonnikoog neemt u vanaf hier de provinciale weg een kleine anderhalf uur in oostelijke richting. Aad krijgt kortsluiting. Wat? Nee. The fuck? Het schuim staat op zijn lippen. De man in het hokje neemt Aad op. Oh mijn god, mag ik wat vragen? Hij is er wat rechterop voor gaan zitten en kijkt nog eens goed. Bent u het echt? Ik dacht het al te zien aan uw hoofd toen u aankwam lopen. Ja. Maak jij dat nog mee? Natuurlijk wel. Zeker. Ja. Van dat mensen vragen aan jou, bent u dat echt, Pepijn? Nou ja, of ze op Schiermonnikoog komen, waar Maya wacht... dat de kinderen en Aad nog heel wat te stellen hebben met die Oibibion, dat is wel duidelijk. En of dat rommelend monster verslagen zal worden. Ik heb één zin nog tot slot waar ik je over wil vragen. Jullie zijn nergens zonder de krachten van alle zes godheden gebundeld. Het lijkt erop dat je de lezer toch nog iets wil meegeven. Ja, dat we dingen samen moeten doen en op die manier voorwaarts kunnen naar een positieve toekomst en wereld. En de boze tovenaar ooit Bibion is ook een soort metafoor voor alleen maar met jezelf bezig zijn en je eigen belang. Dus ik hoop dat het op die manier toch nog ook een beetje subliminal bij de mensen terechtkomt. Ja, ja, dat het boek niet alleen gezeik is. Ja. Dankjewel. Dankjewel, Pepijn Lanen. Gezeik door Pepijn Lanen is een uitgave van Ambo Antos, Amsterdam. Weggestopt, vastgelopen, straal is open, in mijn kop. Bespottelijke, vergane dromen, vallen traagzaam, tot ik stop. Dood op, wakker liggen, wakker dichter, zwart als inkt, vol te leegte, tot de ochtend, eindelijk de nacht er prikt. Ik dwaal door de stad, tot de nacht mij omvat. Ik doe wat ik wil, wat ik denk. Ik ben denk ik te bedacht. Ik dwaal door de stad, tot de nacht mij verzacht. Dit luchtkasteel, uitgebluste, zwarte ramen, vallen samen in mijn bed. Ik beloof dat de laatste zuchten mij begeren, hard weggezet. Ik dwaal door de stad. Dit is zo'n liedje dat je wil blijven onthouden. Heel bijzonder en boeiend. Van begin tot het eind. Free zingt het. En ze schreef het ook op Electropop van Julian Bone. En dit zegt ze er zelf over. Tot de nacht is een ode aan de slapeloze. Ik schreef het voor mijn Amsterdamse huisgenootje die, als ze niet kon slapen, de hele nacht door de stad ging dwalen. En ik vond dat ze daar wel een soundtrack bij kon gebruiken. In een tijd waarin slapeloosheid steeds vaker voorkomt, vooral onder jongeren, heb ik geprobeerd met Tot de Nacht precies dat te doen. Ze omschrijft het als een hymne voor nachtbrakers. DNA van een BN'er. René Appel. Ja, dat was een prachtig liedje. Hij is een van de meest gelauwerde acteurs van Nederland die met even groot gemak Shakespeare speelt als de leraar Duits in de televisieserie Rundfunk. Voor zijn rol in de film Leedvermaak kreeg hij een gouden kalf, voor die in de televisiefilm De Uitverkorene een Emmy, en zijn werk op de planken leverde hem 2 keer een Louis d'Or op, Pierre Bokma. De komende 5 weken is hij te zien bij de EO in de dramaserie De Joodse Raad, in de rol van David Cohen, een van de voorzitters van de raad. En daarom bespreekt schrijver en taalwetenschapper René Appel vandaag de TNA van Pierre Bokma. Dag René, goedemiddag. Goedemiddag, Frits. Laten we tezamen, wij, de Joodse Raad, alles in het werk stellen om onze geplaagde gemeenschap door deze zware storm te loodsen. Papa, wat is precies de bedoeling van die raad? Het gaat erom tijd te winnen. Dat is uit de trailer voor de serie. Wat valt je op, René? Ja, het is maar een kort stukje natuurlijk. Ja. Dus het geeft niet een totaalbeeld, uiteraard. Maar dat is wel typisch de toneel- of acteerintonatie die je hoort. Hè? Die stem is het. En dat, daarvoor wijs ik vooral op de korte pauzes. Hij zegt dus om onze geplaagde gemeenschap door deze zware storm te loodsen. En het gaat erom tijd te winnen. Kortom, hij deelt eigenlijk de tekst op in wat ik dan noem linguistische eenheden. En ertussen kleine pauzes. En dat is heel korte pauzes. En dat is heel gebruikelijk voor toneelteksten. Ja, en daarin wijkt het ook af van onze gewone spreektaal. Van onze gewone spontane taal, ja. Terwijl je ook die komt hoort, straks aan de beurt, ja. Ja. Terwijl je ook wel hoort dat acteurs gewoon gewone spreektaal zouden moeten spreken. Ja, maar hier gebeurt dat niet. De voorbereiding was heel ingewikkeld. Omdat de geschiedenis kennende je iemand moet spelen met een hindsight, om het zo maar in het Engels te zeggen, wetende waar het toe geleid heeft, te proberen om zo oorspronkelijk mogelijk, letterlijk, wat Rob zegt over zijn vader, echt te geloven in deze opdracht. Ja, dat is, Rob is toch op Oudkerk, hè, die bij hem in Opeen zat afgelopen donderdag. Waarom wilde je dit horen? Nou, hier hoor je dus de pauzes die je vaak hoort in gewoon de spontane spreektaal. De voorbereiding was heel ingewikkeld. En dat je moet spelen met een en dan zoekt hij naar een woord. En dan gebruikt hij ook in hindsight, om het zomaar in het Engels te zeggen, wetend waar het toe geleid heeft om te proberen om zo oorspronkelijk mogelijk, en ook tussen zo en oorspronkelijk een korte pauze, en aan het eind ook en te geloven in deze opdracht. Ja, wat ik ook wel boeiend vind is, hij, als David Cohen, op dat moment dat hij de woorden spreekt in de werkelijke Joodse raad, natuurlijk niet weet hoe het allemaal afloopt. Nee. En dat Pierre Bokma zich moet verplaatsen in de David Cohen die het nog niet weten. Tuurlijk, dat is ook dat is toch wel moeilijk in de van, ja. Dan kan je alles aannemen wat je wil. Dan word je echt een chameleon, achtig. Ja. Dat is heel prettig. Dat is helemaal niet niet zielig of en ik ben er ook zeker niet door getraumatiseerd. Dat is uit het televisieportret De Vele Namen van Pierre Bokma, dat Koen Verbraak eind 2015 van hem maakte. Hier hapert hij nogal. Hè? Ja, en vorige waren het vooral pauzes. Mm-hmm. Maar hier wordt het zoeken naar het juiste woord ervoor, dat voor hem echt het meest treffendste is, vult hij op door woordjes te herhalen. En dan komt het. Wat je wilt. Helemaal niet zielig. En dat gaat steeds op deze manier door. Dit is wel echt levende taal. Hè? Dit is niet taal zoals die alleen maar artificieel is. Dit is juist de levende taal zoals die normaal gesproken wordt. Ja, verschil tussen uitgeschreven en de levende taal. Ja. Maar inmiddels heeft Jago, die het probleem in Venetië al heeft aangekaart, achter de rug van een generaal, is al bezig met het vervolmaken van zijn gruwelijke plan. Ja. En het is ook in de psychologie, en dat is zo mooi, dat is de scène die we gaan spelen dadelijk. In de psychologie is het ook het Othello-syndroom, het druppelen van het gif van jaloezie in iemands oor, waardoor die nooit meer normaal naar zijn lief kan kijken. Dat is april 2016, is hij te gast in De Wereld Draait Door... waarin hij vertelt over Othello van Shakespeare... en samen met Gijs Scholten van Aschat een dialoog speelt uit dat stuk. En waarom koos je voor dit fragment? Ja, en dit fragment gaat dus vooraf aan het werkelijke spelen van dat stukje... wat hij met Gijs Scholten van Aschat doet. Nou, ik vond het een prachtig uitleg van jaloezie. Dat langzaam druppelen van de waarheid in het oor van... degene die je jaloers wilt maken. Het gaat natuurlijk om de driehoek. Iago, Othello, Desdemona. Ja, je zegt natuurlijk, maar dat weet niet iedereen. Dat weet niet iedereen. Nee, sorry, Frits. Ja, nee maar goed. In dit geval gaat het erover. In dit geval, in Othello van Shakespeare. Dan wordt het al heel snel dystopisch. Ja, dan wordt het dystopisch. Maar ja, ik bedoel, als we naar China gaan... Want dat jullie is een volkomen dystopische maatschappij. Daar kan iedereen wel over meepraten. Ik bedoel, dat hebben we in één laten zien. Als je een heel goed systeem maakt, heb je minder ambtenaren nodig. Dat kan best. Ik bedoel, dat hoeft niet per se. Dat is uit Nooit Meer Slapen. Dat is precies een jaar geleden. Daar vertelde hij over het stuk Door de Bank Genomen. 10 jaar later. Ik geloof dat ik een paar woordjes vaak... Ja, twee woordjes, een combinatie. Ik bedoel... Ja. En dat is toch een beetje vreemd. Want vaak legt hij na, ik bedoel, niet iets uit. Hij verklaart niet zijn bedoelingen, dat stukje. Maar het komt er zomaar tussendoor als een... Net als andere... stopwoordjes in feite. Jij noemt dat toch strooiwoorden, strooibegrippen. Ja. Begrippen zou je het kunnen noemen... die er gewoon tussendoor gestrooid worden en niet nodig is. Zoals je verwacht dat iemand dat wel met een uitleg komt, maar nee. Ik protestiere tegen deze onmenschelijke, onwürdige behandeling. Ze zwingen mij... Hergang zu der Schlussfolgerung, dass sie die Juden wegbringen, um sie abzuschlachten. Dat is een klein fragmentje uit de serie waarin Bokma in zijn rol van David Cohen Duits spreekt. Waarom koos je dit van hem? Om te laten horen dat hij voortreffelijk Duits spreekt. Ik hoor niet het verschil tussen Pierre Bokma in zijn rol als Duits sprekende voorzitter van de Joodse Raad. Duits misschien wel, maar ik vind het voortreffelijk Duits. Mm-hmm. En je zou je zelfs af kunnen vragen of het misschien te voortreffelijk Duits is. Ja. Hij spreekt bijna, voor mijn gevoel, als een moedertaalspreker. Met protestieren, Schlussfolgerung, enzovoorts. Die woorden die veel Nederlanders niet direct paraat hebben als ze Duits spreken. De brandstof was liefde, zeg maar. Maar de auto ging af en toe, of het voertuig ging af en toe de verkeerde kant op. Is dit nou net alsof je gewoon je eigen kamer weer binnenkomt, Pierre? Of is het... De herinnering is vrij levend, ja? Zeg maar. Ja, ja. Ja, ja. Dat zie je misschien bij anderen, toch? Ja, maar daar zie ik dan, laat ik zo zeggen, min of meer ook wel de nadelen van. Opnieuw uit het televisieportret dat Koen Verbraak van hem maakte. Wel mooi, hè? De brandstof was liefde, maar de auto ging de verkeerde kant op. Ja, dat vond ik een prachtige frase. Ook. Daarom heb ik hem ook gekozen, hoor. Ja. En dat staat een beetje in contrast met het 3 keer dat zeg maar erin... dat hier ook weer een volstrekt strooiwoord is. Hè? Heftige vriendschap, zeg maar. Heftige vriendschap. Of vrij levend, zeg maar. Ja, vrij levend. Je komt in een soort tunnel terecht en je krijgt claustrofobie en pleinvrees tegelijk. Dat is ook uit het televisieportret waarin hij vertelt over de angsten waarmee die kampte. Dat is mooi gezegd. Hè? Ja, prachtig gezegd. Want ja. Natuurlijk ben je het één. Dus pleinvrees ervaar je angst voor open ruimtes. En ben je het ander juist angst voor gesloten ruimtes. Hè? En dat lijkt niet met elkaar te verenigen. Nee. Maar dat tekent dus daarom juist hoe erg het is. Ja, wat een acteur, hè? Fantastisch. Ja, het is wel een van onze allerbeste. Ik dank je wel, René Appel, voor deze TNA van Pierre Bokma. Soms was het om rillingen van te krijgen. Soms hilarisch, vrolijk ook, maar altijd weer avontuurlijk. Een tocht door de taalstaat. En die komt altijd uit bij Dr. Kelder en Co. Goed weekend. Dit was een programma van KRO-NCRV. Weekdicht 9 maart 2024. Het heeft alles bij elkaar toch een beetje weinig aan bestuurlijke flair. Maar misschien is dat het geheim. Werkt het als onzichtbare lijm? En dat is de kracht van wat ze nu bestempelen als extra parlementair.